نہ چھپائی. یہاں ان سب لباسوں کا حاصل ایک ہی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس آیت میں بتلایا گیا کہ مسئلے کا پورا بیان کرنا ہے اور کوئی چیز بھی چھپانے کی اجازت نہیں, اور یہی کام ہے حملۃ العلم علماء کا. آپ کی امت کے علماء کہ وہ بھی مسئلہ نہیں چھپائیں گے. اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور شیخ القرآن, ان کی تقریر میں نے بتا دی کہ یا ایہا الرسول بلغ, یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ سورت المائدہ آخری سورت ہے, اس لیے یہاں جو فرید رسول ہے اس طرز پہ بیان کیا گیا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما. حضرت فرماتے ہیں اس ما سے مراد اگلی چار چیزیں ہیں. بلغ ما, اس کا پہلا مسئلہ کل یا اہل الکتاب, اور دوسرا مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور تیسرا مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور چوتھا مسئلہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. یہ چار مسئلے, ان کے بارے میں فرمایا بلغ ما, ان چار مسئلوں کو بیان کرو, اور ان چاروں مسئلوں میں اصل فتویٰ ہے کہ لقد کفر الذین, پہلا شروع ہوا قل یا اہل الکتاب کہ اے اہل کتاب لستم علی شیئن, اور یہی بات لکھی شاہ عبد القادر نے, شاہ عبد القادر محدث سے پہلے بھی فرماتے ہیں کہ یعنی اگلی بات کو صاف, اگلی بات کے ساتھ اہل کتاب کو گمراہ کہو جب تک کلام اللہ کا قانون جب کلام اللہ کو جاری نہ کریں اور اس کو قائم نہ کریں. اس میں اگرچہ یہ دشمن ہوں گے لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ شاہ عبد القادر سیلوی کا حاشیہ ہے موضح قرآن کا. تو یہاں جو اتنی تاکیدات ہیں, صبح میں نے ذکر کر دی تھی کہ یہاں اصل مسئلہ ہے کہ ان مولویوں پہ فتویٰ لگاؤ اور ان گدی نشینوں پر فتویٰ لگاؤ. جب تک مولوی اور گدی نشینوں پر فتویٰ نہیں لگے گا ما بن لفظ رسالت, تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے, بڑے بڑے مولوی اور گدی نشین ان پر لگے فتویٰ, ہاں یہ لوگ سب فکر سکتے ہو, ان پہ لگے فتویٰ تو وہ فتویٰ کیسے برداشت ہو. سب کو کہا جائے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی نیکی قبول نہیں اور کوئی عمل قبول نہیں, سب صاف کافر ہو. یہ اسی پر فرمایا واللہ یعصمک کا من الناس, اور اسی کا حکم ہے امت کو. اب دو مٹکے پڑے ہوں, ایک مٹکا پلید ہو دوسرا مٹکا پاک ہو, اور لوگ پلید مٹکے سے وضو کر رہے ہوں, تو وہاں پر اگر کوئی آدمی کھڑا ہے جب تک وہ پاک اور پلید کا فرق نہیں بتائے گا وہ اللہ کا مجرم بنے گا. اسی طرح بکرے کا گوشت پڑا ہے, خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہے, لیکن لوگوں کو بکرے اور خنزیر کی تمیز نہیں ہے, وہ گوشت کھا رہے ہیں خنزیر کا. وہاں ایک صوفی صاحب بیٹھا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ بکرا ہے اور یہ خنزیر ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ صوفی نہیں فرق کرتا بکرے اور خنزیر کا، وہ خدا کا مجرم ہے. اسی طرح یہ مولوی مشرک اور پیر مشرک، ان کے جب حقائق اور ان خنزیروں کا اصل حال ہی واضح کیا جاتا اس وقت تک مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرے پیغمبر ان کو بتلا دے کہ یہ بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے مولوی اور پیر، یہ صاف اور کھلے ہوئے کافر. یہ یہاں والی چیز پتہ چلے گا جب مسئلہ بیان ہوگا. ہاں اس وقت آگ لگتی ہے صحیح معنوں میں، لیکن مسئلہ اسی طرح ہے. اس وقت اپنے بھی کہتے ہیں جی کتنی سختی نہ کرو، یہ بہت سختی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور یہی حکم ہے مولوی کا. اس کو گڑبڑ کر دیا، اس کو بند کیوں نہیں لگتے تالے میں. ما بلغ ما انزل، تو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ بغیر فتوے کے تبلیغ ہی نہیں. بغیر فتوہ، اگر فتوہ نہ ہو تو وہ بے غیرتی ہے، تبلیغ نہیں ہے. اور پیغمبر کے مشن میں سپیشل فتوہ ذکر کیا گیا کہ جہاں فتوہ لگے گا تب اس کو تبلیغ کہیں گے. کو کچھ ہٹ کر سکتے ہو کرو، جب جان بوجھ کے خراب کیا جائے آپ کو سوئیں گے جب ہی نہیں سیٹ ہوگا. اچھا بھائی، یا اس کو ہٹا دو پھر بھی ٹھیک ہے. اور جو مسئلہ بیان کرنا ہے تبلیغ میں، وہ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. جہاں پر آپ کے پاس نیچے عبارت لکھی ہے کہ یہ کون ہے، ما لا یملک عیسا او ہوا و امہ، جہاں من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ یعنی پیغمبر و امہ اور ان کی امی. اصل آپ میں کچھ شیاطین ہیں وہ اس کو خراب کرتے ہیں. ہاں اور اس کا تالا بھی تقریباً ہے، ان کو ادھر جو انتظامی ہے ان کو محنت کرو، اس کو تالا لگواؤ. دو تین آدمی کو ادھر جیسی ہے بکری کو تو نظر ہی کر رہی ہے، ان کو کہو کہ اس کا تالا لگاؤ. قل اتعبدون من دون اللہ، اسی پر آگے ہے فاللہ ہو بس سمیع العلیم. جب تک مسئلہ سماج کی نفی نہیں کرو گے تو اس کو تبلیغ نہیں کہا جائے گا. جہاں اللہ ہو بس سمیع، اللہ ہی سننے والا ہے اور کوئی سننے والا نہیں. اللہ ہی سب حالات کو جاننے والا ہے اور کوئی سب حالات کو جاننے والا نہیں. اور یہاں مانا ہوگا عیسیٰ ما فوکل اسباب سننے والا نہیں، عیسیٰ ما فوکل اسباب جاننے والا نہیں. واللہ ہو بس سمیع العلیم، یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ایک مولوی ساری زندگی تبلیغ کرتا رہے لیکن اگر وہ یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، اور وہ تمہارے حالات کو نہیں جانتے تو اس کی وہ تبلیغ نہیں ہے اور اس کا وہ جلا ڈرامہ بازی ہے. تبلیغ تب ہوگی یہ بیان کرنا ہوگا کہ کوئی پیغمبر معاف ہو کر اسباب نہیں سنتا اور کوئی پیغمبر معاف ہو کر اسباب نہیں جانتا. جب یہ مسئلہ بیان ہوگا اب مسئلہ توحید بیان ہوگا, اور اگر سبا کی نفی نہیں کرنی تو پھر وہ توحید نہیں ہے اور وہ سے توحید ثابت ہوتی نہیں, وہ توحید کے ساتھ فرادی بنے گا اور مسئلہ توحید کے ساتھ خدائی بنے گی. مسئلہ توحید بیان ہی تب ہوگا یہ بیان کرنا ہوگا کہ بندہ ہو وہ سمیع الحبیب. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, یہاں پر ہو گیا. تو اب آؤ اپنے سبق پر. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, یہاں پر سوال ہے. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ یعصمک بچائے گا تجھ کو لوگوں سے. کیا مطلب؟ یہاں پر اشکال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, زخمی ہوئے اور زہر دیا گیا. واللہ یعصمک من الناس کا کیا معنی؟ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. تو آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی آپ کو پتھر بھی لگے, پتھر بھی مارے گئے. واللہ یعصمک من الناس کا کیا معنی؟ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لو. یہاں پر دو فرقے ہو گئے, ایک تو موجودہ اس زمانے کا خارجی ڈولا, اس نے تو انکار کر دیا کہ آپ کو کوئی تکلیف آئی کوئی نہیں. انہوں نے تقریروں میں بھی شروع کر دیا یہ جو مشہور ہے کہ آپ زخمی ہوئے, یہ بھی جھوٹ ہے, اور آپ کو پتھر لگے یہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے یہ رہن لی. لیکن یاد رکھ لو, یہاں پر سب مفسرین کا اجماع ہے کہ یعصمک من الناس اس عصمت سے مراد ہے من القتل. عصمت من القتل ہے کہ قتل تجھے کوئی نہیں کر سکے گا. باقی رہے گی تقادیر وغیرہ, وہ دوسری حالت سے ثابت ہے کہ لو کنت عالم الغیب, وہاں پر صاف آ رہا ہے کہ لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الغیب وما مسنی السوء, اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو اسو میں زخم بھی ہے, اسو میں پتھر کا لگنا بھی ہے, اسو بھی آپ کے دانتوں کا شہید ہونا بھی ہے. وہ ساری چیزیں اسو کے اندر ہے, اور جہاں جو عصمت ہے وہ عصمت انل قتل ہے, نہ کہ عصمت انل سو ہے. ورنہ آیات کا تعارض آئے گا اور تعارض ایسا ہوگا یہ کبھی اٹھ بھی نہیں سکتا. اس لیے آپ کو پتھر لگے, آپ کے دانت بھی شہید ہوئے, اور کافروں نے آپ پر قسم و قسم کے ظلم بھی کیے, اس کے باوجود اللہ رب العزت کی جہاں قسمت جو ذکر کی گئی کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا, یعنی لوگ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے. یہ قتل سے امان اور قسمت مراد ہے, مطلق قسمت قتل نہیں. ورنہ میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں, بما مسنی السوء کا کوئی معنی نہیں بنتا. اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مراد یہ ہے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, اللہ نہیں راہ دیتا القوم الکافرین, کافر قوم کو. یہ آیت کیوں ذکر کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے آپ مسئلہ بیان کرو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ مانے تو بیان کرو, لوگ نہ مانے تو بیان کرنا چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ رب العزت صدیوں کو ہدایت نہیں دے گا. ہدایت وہ قبول کریں گے جن کے دل میں عنایت ہوگی اور منیب ہوں گے. صدی لوگ کبھی بھی مسئلہ نہیں مانیں گے. اس کے بعد پھر وہ چار مسئلے ذکر کیے کہ مسئلے بیان کیا کرنے ہیں. اس کے بعد ایک اور آیت کی سمجھ لو, فرمایا کلما جا اہم رسول, جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول بیمار لا تحبا انفسہم, ایسے مسئلے کے ساتھ کہ لا تحبا نہیں چاہتے تھے دل ان کے, فریقاً کذبوا, ایک جماعت کی تکذیب کی انہوں نے, اور فریقاً یقتلون, اور ایک جماعت کی قتل کے در پہ ہوئے. کیا مانا؟ جب رسول آیا, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ایسے مسئلے کے ساتھ کہ ان کے دل نہیں چاہتے تھے, حالانکہ یہ رسول سے مراد کون ہے؟ رسول بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسول مراد ہیں. تو بنی اسرائیل کے رسول کیا بیان کرتے تھے؟ تورات. اور ان لوگوں کے پاس بھی کیا تھی؟ مجھے بولو, لوگوں کے پاس بھی کیا تھی؟ رسول بھی کیا بیان کرتے تھے؟ بیمار لاستا ہوا کا کیا مانا؟ اس پر اشکال ہے زبردست. فرمایا کلما جا ہوں, یہ رسول آنے والے بنی اسرائیل کے رسول ہیں, اور بنی اسرائیل کے رسولوں کا نصاب تورات تھا, وہ تورات بیان کرتے تھے. اور جہاں پر فرمایا کہ وہ رسول آئے تو ایک جماعت کو انہوں نے ایک کی تکذیب کی, دوسرے کو قتل کے در پہ ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے جو جائے اشکال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء بھی تورات بیان کرتے تھے اور ان کے پاس بھی کیا تھی؟ تورات. تو پھر کیوں قتل کرتے تھے؟ پھر کیوں تکذیب کرتے تھے؟ یاد رکھ لو کہ اس کی مثال اب بھی موجود ہے. یہ مولویوں کے پاس بھی قرآن موجود ہے اور آپ کے پاس بھی قرآن ہے, لیکن جب آپ قرآن بیان کریں گے مولوی آپ کے دشمن بن جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات ان کے پاس تھی لیکن تورات کا وہ بیان جو تھا وہ نہیں تھا. ان کے پاس کتاب تھی اور کتاب کا اصل بیان جو مسئلے کا بیان ہے وہ بیان ختم ہو چکا تھا. جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ مسئلہ چھپا لیتے تھے اور وہ مسئلے میں کرتے تھے گڑ بڑ, اور مسئلے کو وہ بالکل رلا ملا دیتے, اور جب نبی آتا تو نبی مسئلہ کھول کر بیان کرتا. تو جب کتاب اللہ کا مسئلہ کھول کر بیان کیا جائے تو آگے سے پر چیخیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے, جیسے ہمارے پاس بھی قرآن ہے, مولویوں کے پاس بھی قرآن ہے, مولوی بھی تقریریں کرتے ہیں, ہم بھی تقریریں کرتے ہیں, وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن جب قرآن کا مسئلہ بیان کریں تو اس انداز سے ساری دنیا میں فساد رولا ہوئی پڑ جاتا ہے. ہوئی ختم کرنے والے, کسی قرآن کی تلاوت کرنے والے جب آپ ان کے سامنے کھل کر مسئلہ بیان کریں گے وہ کہیں گے مارے تو سب بن کے آ گئی, تو کسی نئی جگہ سے پڑھ کے آیا ہے, قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے, تو کیسا قرآن بیان کرتے ہیں اور کسی نے سمجھا ہی نہیں, تو نیا سمجھا ہے. تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا, جب پیغمبر آ کے قرآن تورات بیان کرتا تھا تو اس وقت مولویوں کے بیانات ان میں ہوتی تھی مربع جا تقریریں, وہ لوگ جو ہیں پیغمبروں کے مخالف ہو جاتے اور بیمار لا تحبا انفسہم سے مراد یہی ہے کہ وہ مسئلے کا انداز صاف کر کے بیان کرنا, یہ مسئلے کا انداز ذرا مشکل تھا. اس کے بعد آؤ اپنے سبق پر. اور ایک آیت یہ بھی سمجھ لو, والذین اشرکوا, یہ پیچھے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ لَتَجِدَنَّ البتہ ضرور بے ضرور تو پائے گا اشد الناس سخت لوگوں کا عذابتن عدوِ دشمنی کے للذین آمنو واسطے ان کے جو ایمان لائے الیہود یہودیوں کو والذین اشرکو اور وہ جنہوں نے شرک کیا ان کو ولتجدن اور البتہ ضرور بے ضرور پائے گا تو اقربہم مودتن زیادہ قریب عدوِ محبت کے للذین آمنو واسطے ایمان والوں کے الذین قالوا ان کو جنہوں نے کہا انا نصارا کہ ہم نصارا ہی ذالک بانہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بعض علم دوست لوگ ہیں روحبانہ بعض صوفی قسم کے لوگ ہیں روحبانہ اور انہم ان میں تکبر نہیں اب کس آیت پر بھی بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا انہوں نے یہاں تک کہا جب یہ انگریز ایمان کا زمانہ تھا تو بعض گتی نشین جماعتیں جماعت علی شاہ پیر ہوتا تھا اس نے اشتہار چاہے دیئے کہ انگریز کی حکومت ذل اللہ فلاج یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین میں اور انگریز کی حکومت اللہ کی رحمت ہے اور یہ آیت پیش کی کہ اس میں کہا گیا کہ نصارہ کی زیادہ محبت ہے تمہارے ساتھ اور باقیوں کی نسبت لیکن یاد رکھو یہ تحریف قرآن ہے اس نصارہ سے کالو نصارہ اس سے مراد وہ مخصوص طبقہ ہے جو حبشہ کے نصرانی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے اس سے مراد سارے عیسائی نہیں اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگریز موجودہ امریکہ برطانیہ یہ تو عیسائی بھی نہیں ہے یہ تو ظاہری قسم کے بے ایمان ہیں اور جہاں کالو نصارہ سارے نصارہ مراد نہیں نصارہ کا وہ مخصوص گروہ حبشہ کے نصارہ وہ مراد ہے اور ان کا آگے ذکر آ رہا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو قرآن نے ذکر کیا فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب سنا انہوں نے ما انزل الى الرسول جو اتارا دیا طرف رسول کے ترا دیکھے گا تو اے مخاطب ان کی آنکھوں کو بہتی ہیں آنسوؤں سے مما حرق من الحد وجہ بکا وجہ اس کے کہ انہوں نے پہچان لیا حد کو یقولون ربنا کہتے ہیں ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین بس لکھ تو ہمیں مع الشاہدین گواہوں سے شاہدین بیان کرنے والوں سے یا اس مسئلہ کے حق کے مصدقین سے وما لنا اور کیا ہے ہم کو لا نؤمن باللہ یا ہم نہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے وما جاءنا اور جو ہمارے پاس آیا یعنی حق وغیرہ بنت ماؤ اور ہم تما کرتے ہیں امید رکھتے ہیں یہ کہ داخل کرے گا ہم کو رب ہمارا مال کو صالحین سات قوم صالحین نیکو کار کے فَأَصَابَهُ ہو بنواہ بما کالو بس پہنچایا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے کہنے کے جنات بھی یعنی بدلہ دے گا اللہ پاک ان کو ان کے اس عقیدے کی وجہ سے باغات جو بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغات بھی وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کی یہ جو مخصوص گروہ ہے نصارہ کا سب نصارہ نہیں یہ نصارہ جو مسلمان ہو گئے وہ نصارہ مراد ہیں فَإِذَا سَمِعُوا پر علماء نے اس کا شان نزول تحریر کیا کہ جب مشرکین حرب ان کا ظلم ستم حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں کو قسموں قسم کی آزمائشوں میں ڈالنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. تو بعض صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے, جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور بعض دیگر صحابہ بھی تھے. تو جب وہ حبشہ چلے گئے تو مشرکین کا ایک وفد آیا طائف سے عمر ابن عاص کی قیادت میں. یہ عمر ابن عاص تقریباً کافی آدمی لے آیا, 40-50 نفر لے کر. یہ انہوں نے طائف کے اور عرب کے جو مشہور ہدایا تھے اور تحفے تحائف ملک عرب کے بڑے قیمتی چیزیں انہوں نے جمع کی اور جمع کر کے یہ چلے گئے حبشے کے بادشاہ کے پاس, اس کے پاس جا کر نجاشی کے پاس. تو انہوں نے پہلے تحفے تحائف پیش کیے, ہدایا پیش کیے, اس کے بعد اپنی آمد کا مقصد ظاہر کیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بزرگوں کا مذہب ترک کر دیا ہے اور اکابر کا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور بہت بڑے وہ گستاخ ہیں, حضرت عیسیٰ کے بھی گستاخ ہیں اور بی بی مریم کے بھی گستاخ ہیں, اور وہ جہاں آپ کے ہاں انہوں نے پناہ دی ہے, لہذا ہم آپ تک یہ بات پہنچانا آئے ہیں کہ اپنے ہاتھ یہ ان کو آپ قتل ٹھکانا نہ دے, یہ لوگ ٹھیک نہیں اور سب بزرگوں اکابرین ان کے دشمن ہیں اور اہل اللہ مقربین انبیاء اولیاء ان کے بھی یہ دشمن ہیں, لہذا ان کو جہاں پر ٹھکانا نہیں ملنا چاہیے. تو نجاشی بادشاہ نے اس مسلمانوں کے وفد کو بلایا تو ان میں حضرت جعفر طیار تھے. حضرت جعفر طیار, یہ طیار کا لقب بعد میں ملا, اس وقت جعفر تھے, نبی کریم علیہ السلام کے قریبی رشتے دار تھے. تو بہرحال تیار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام کو بطور فی اور کشف کے جنت کا کشف کرایا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں اڑ رہا تھا. یہ اڑنے کی وجہ سے ان کا لقب بن گیا تیار. تیار کا معنی, ہاں شور سپیکر کو آپ سیٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. ہاں بھائی, تو تیار کا معنی کیا ہے؟ اڑنے والا. حضرت جعفر وفات کے بعد کہاں اڑ رہے تھے؟ شہادت کے بعد. حضرت جعفر تیار تشریف لے آئے اور نجاشی بادشاہ اس کا تیور بدلے ہوئے تھے. اس نے پوچھا, پہلا کام تجھے ہوا کہ مشرکین کا مسجد بھی اس کی وہاں مجلس میں تھا اور اس کے شاہی دربار کے آداب میں سے تھا کہ دو لوگ بھی اس کو ملنے آتے تو اس کو سجدہ کرتے. حضرت جعفر تیار ہے, انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو عمر ابن عاص نے اشارہ کیا نجاشی کو, ذرا دیکھ یہ کتنا بڑا گستاخ ہے, ساری دنیا سجدہ کرتی ہے اور اس وقت نے آپ کا سجدہ نہیں کیا. تو نجاشی نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر طیار نے تجویز شروع کی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مردار کھاتے تھے اور ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے, اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اپنا ایک نبی مبعوث کیا اور اس پیغمبر کی شریعت کا یہ رکن اعظم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں, اس لیے ہم نے آپ کا سجدہ نہیں کیا. تو عمر ابن عاص نے اشارہ کیا, ذرا اسے پوچھو نا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی. حضرت عیسیٰ کے متعلق تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا ذہن ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ جب ہم وہاں تھے تو وہاں پر سورت مریم نازل ہوئی تھی تو اس کی آیات مجھے یاد ہے, لہذا ہمارے پیغمبر کا عقیدہ اور موقف دربار عیسیٰ میں وہ یہ ہے. تو حضرت جعفر نے سورت مریم کی تلاوت شروع کر دی اور جب تلاوت کرتے کرتے آگے پہنچے ذالک عیسی ابن مریم, جہاں پر پہنچے تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ بس یہاں رک جا. یہ رک گئے. مولوی سولوی ساتھ بیٹھے تھے وہ دیکھنے لگ گئے نجاشی کی طرف, تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا, فرش سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم, عیسیٰ کے رب کی قسم, کہ جو انہوں نے بیان کیا حضرت عیسیٰ کے متعلق, اس نبی نے جو کچھ اپنے کلام میں بیان کیا, حضرت عیسیٰ کا مقام اس تنکے سے بھی زائد نہیں, حضرت عیسیٰ کی بری شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ نجاشی بڑا عالم تھا, تو بہرحال بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. اور اسی ایک کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جب جنازے کا وقت آیا, اللہ رب العزت نے درمیان سے پردے ہٹا دیے اور نجاشی کی میت کو سامنے کر دیا, اور آپ نے اپنے منبر پہ وہاں پر مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے جنازے کا اعلان بھی کیا, جس میں علماء بھی اختلاف چلا ہے قیبانہ جنازہ کا. بہرحال وہ پردے ہٹ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا, جہاں انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب سنا انہوں نے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, طرف سنا وہ قرآن جو نازل کیا گیا طرف رسول کے, مراد کیا ہوگا سورت مریم کا وہ حصہ, ترا آیونا ہم, تو دیکھتا تو مخاطب ان کی آنکھوں کو, تفیض و منت دمے, جو بہ رہی تھی آنسوؤں سے, مما کیوں بہ رہی تھی آنسوؤں سے, مما بوجہ اس کے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو, حق پہچانا حضرت عیسیٰ کے متعلق, یقولون ربنا, کہہ رہے تھے تاثر قولی, ایک تو وجہ بکا ذکر کر دی اور دوسرا ان کے قولی تاثر یہ تھا, ربنا اے ہمارے پروردگار, آمنا ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا بس لکھ دے ہم کو, یا فاکتبنا بمانا اجعلنا, کر دے ہم کو, شاہدین ساتھ گواہوں کے, حق کی گواہی دینے والوں کے, ومالنا رفن مانے, کون سا عذر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں, باللہ ساتھ اللہ کے, یعنی اللہ کی توحید کے, وما جا آنا, اور وہ جو آیا ہمارے پاس حق, مراد نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن, ہم جس کو کیوں نہ مانے, وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا, اور ہم امید کرتے ہیں, تمع کرتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہم کو رب ہمارا, مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, ساتھ قوم نیک بخت کے, نیک بختوں کے ساتھ ہمیں اللہ کٹھا کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ دعا قبول ہو گئی, قبولیت دعا, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ, پس ثواب دے گا اللہ ان کو, اجر دے گا اللہ ان کو, بما قالوا, یا قول بمانا الاعتقاد اور عقیدہ ہے, بوجہ ان کے اس عقیدہ کے وہ کیا ثواب دے گا, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین, اور یہی ہے بدلہ مباہدین کا, بلدینہ کا فرو, تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر اثر کتاب ہے, قرآن میں واقعی اثر ہے, یہ غیر کی شہادت ہے, حقانیت قرآن پر عیسائی عالم کی شہادت ہے, یہ بہت بڑا عالم تھا, اور جو ہی قرآن انابت کے ساتھ سنتا گیا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا, اور اس پر قرآن پاک نے کئی شواہد ذکر کیے, جنات جیسی قوم بھی قرآن سن کے مسئلہ سمجھ گئی, کمال تو مولوی کہ وہاں پر جنات نے صرف قرآن سنا تو وہ بھی قبول کر گئے اور مسئلہ سمجھ گئے. والذین کفروا, اور وہ لوگ یہ تقدیب قربی ہے, والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا, وکذبوا بآیاتنا, اور مسئلہ نہیں مانا. کیا مطلب؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھوٹا کہا ہماری آیات کو، جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں. اصحاب کے لفظ میں اشارہ کیا ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، یعنی صاحب جہیم کے، ہمیشہ صاحب ساتھی مصاحب، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے. یہ اس کے بعد اب یہ مقام یہاں سے لے کر آخر سورت تک بڑا مشکل مقام ہے. سورت المائدہ کے جتنے مسائل ہیں پہلے آسان یہ سورت چل رہی تھی، اب تھوڑا سا مشکل مقام ہے. اس لیے جو علماء کرام تشریف فرمائے وہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، یہاں پر مقام تھوڑا مشکل ہے اور اس کو انشاءاللہ حل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے مسئلے بیان ہوں گے چار. کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ چار. ایک مسئلہ ہوگا نیازات اللہ کا، ایک مسئلہ ہوگا نیازات عباد کا، ایک مسئلہ ہوگا تحریمات اللہ کا، ایک مسئلہ ہوگا تحریمات عباد کا. مسئلے کتنے ہوں گے؟ چار. پہلے میں سمجھا چکا ہوں، پھر مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں، جو ساتھی نئے آئے ہیں چلو وہ بھی سمجھ لیں کہ نیازات اللہ کا کیا معنی، اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں. اس کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کی نظر نیاز دو اور اللہ کی نظریں پوری کرو. جو خدا کے نام کی نظر نیاز ہے اس کو پورا کرو، اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے. یہ ایک مسئلہ ہوگا. اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ نیازات اللہ یا نذور اللہ، اللہ کے نام کی نظریں یا اللہ کے نام کی نیازیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام، کسی نبی ولی کے نام کی نظر ماننا یہ خنزیر سے بھی زیادہ بڑھ کے حرام ہے، لہذا وہ اس حرام کے قریب نہیں جانا، غیر کے نام کی نظر نہیں ماننی اور کھانی بھی نہیں. دوسرا مسئلہ چلے گا تعلیمات اللہ کا، کہ کچھ اللہ کی تعلیمیں ہیں اور اللہ نے بعض پابندیاں لگائی ہے اپنے حرم میں، مثلا حرم کا شکار نہیں کر سکتے، حرم کا گھاس نہیں کاٹ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد کا ایریا، وہ خاص ایریا ہے جس ایریے کا نام حدود حرم ہے، اس کے خاص ادب ہے، ان آداب کو فرحال رکھنا، یہ ہے تحریمات اللہ. اس کا مضمون یہ ہوگا کہ اللہ کی تحریموں کو فرحال رکھو اور اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا ادب باقی رہے. اور نمبر چار ہے تحریمات عباد، بندوں کی تعلیمیں، کہ بابے کے دربار کے ایریے کے ارد گرد شکار نہیں ہو سکتا، بھائی فقیرنی کی قبر کی بیری اور دنڈی کنڈی، اس کا درخت نہیں ہلا سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے، اور یہ جو ایریا ہے یہ بھائی فقیرنی کا ہے، اس میں رہنے والی گائیں، اس میں رہنے والی بھینسیں، اس دربار کے کبوتر، ان کو نہیں چھیڑ سکتے، اگر چھیڑو گے ان گاؤں کا دودھ پیو گے بھائی فقیر بھی ناراض ہو جائے گی اور بابا تمہیں تباہ کر دے گا ناراض ہو کر، اس لیے ان تحریموں کے قریب نہیں جانا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو مشرک نے تحریمیں بنا رکھی ہے ان تحریموں کو اٹھاؤ، اس تحریم کو اٹھاؤ جن کو وہ حدود مقرر کر رہا ہے، ان کو ختم کرو غیر اللہ کی تحریموں کو. تو مسئلے کتنے آئیں گے؟ چار مسئلے. تحریمات ترتیب یہاں پر یہ آ رہی ہے، یہاں لا تحرم الطیبات، نیچے لکھا ہے بیان تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ کی تحریموں کو اٹھاؤ. اس طرح آگے تحریمات اللہ وہ آ رہی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنو. آگے اگلا سفر دیکھو، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس کے نیچے لکھا ہے نیازات غیر اللہ کا بیان، غیر اللہ کی نظروں نیازوں کا بیان. اسی طرح آگے چلے جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا, یہ اعادہ تحریمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی تحریمات کا بیان. آگے یا ایھا الذین آمنوا اعادہ تحریمات اللہ, اسی کا بیان ہوگا, اس کو دوبارہ. اور اس کے بعد اہل لکم صید الباغ تتمہ تحریمات اللہ کا. آگے چلے جاؤ, نیازات اللہ کا بیان. اس کے آگے جاؤ, من بہیرت ولا صائبہ, آگے یہ ہے بیان تحریمات غیر اللہ, غیر اللہ کی تحریموں کا بیان. اب ذرا اس کو فٹ کرنا ہے قرآن پاک, درمیان میں کچھ اور مسئلے بھی آئے ان کو بھی سمجھنا ہے. یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اعادہ مضمون اول یعنی نفی شرک پہلی, اے ایمان والو لا تحرموا, نہ حرام ٹھہراؤ طیبات پاکیزہ چیزوں کو, ما احل اللہ, جو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے, لکم واسطے تمہارے, بلا تعتدوا, اور نہ حد سے بڑھو, حدود شریعہ سے باہر نہ نکلو. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے تم اپنی طرف سے پابندیاں مت لگاؤ. یہ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ بیان تعلیمات غیر اللہ, غیر اللہ کی تعلیمیں نہ کرو. کس نے کہا ہے کس گائے کا دودھ نہیں پینا, کس نے کہا ہے بھینس کا دودھ نہیں پینا, کس نے کہا ہے کہ جہاں گندی کنڈی نہیں اکھیڑنی اور اس کا نکری نہیں لے جانی. یہ طیب چیزیں ہیں, اور مشرکوں کے کہنے سے یہ حرام نہیں ہو گئی. لا تو ہر وہ طیبات تم بھی انہیں حرام نہ سمجھو, حرام قرار نہ دو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا اللہ نے واسطے تمہارے, اور حد شریعت سے نہ نکلو. ان اللہ وجہ, بے شک اللہ پاک لا یحب المعتدین, نہیں پسند کرتا حد سے نکلنے والوں کو. وکلو کیا مطلب؟ کلو کا معنی یعنی برتو. العقل فی حاضر عبارہ, اس عبارت کے اندر عقل کا معنی وہ ہے تمتو اور نفع اٹھانا, یعنی کلو تمتو, اس سے نفع اٹھاؤ اور اس سے برتو. کھانا ضروری نہیں, ہم لکڑی تو نہیں کھا سکتے نا, لکڑی شکڑی وہ احاطے کو نہیں کھا سکتے. تو کلو کا معنی برتو, مما رضا کا کم اللہ, اس سے کہ رزق دیا اللہ نے حلال تم کو, حلال ان طیبات, حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے, اشارہ کر دیا طیب حلال طریقے سے حاصل بھی ہو. واتقوا اللہ, نسخہ عمل ڈرتے رہو اللہ سے, الذی انتم بہ مومنون, وہ اللہ کہ تم ساتھ اس کے ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اب ذرا سمجھنا ہے, لا یؤاخذکم یہ کیا آ گیا؟ پہلے آیت سمجھو پھر ربط سمجھو. نہیں پکڑتا اللہ تم کو باللغو, بے فائدہ, فی ایمانکم تمہاری قسموں میں, بلا کی یؤاخذکم, لیکن اللہ پکڑتا ہے بما عقدتم الایمان, ساتھ اس کے کہ مضبوط کیا تم نے قسموں کو, فکفارته, بس کفارہ اس کا کھلانا ہے 10 مساکین کو, من اوسط, درمیان اس کا کہ تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو, یا ان کو کس بات ہو کپڑے دینے ہیں, یا تحریر ہو, یا تحریر و رقبہ دل آزاد کرنا ہے گردن کا. فمن لم یجد, بس جو کوئی نہیں پائے نہ پائے, بس یام و صلاح کے ایام, تو اس پر لازے میں روزے رکھنے 3 دنوں کے. ابن مسعود کی قرآت میں متتابعات بھی آ چکا ہے, 3 دن مسلسل پے در پے روزے رکھنا, دالے کا کفارہ تو ایمانکم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلقتم, جب تم حلق اٹھاؤ اور اٹھا کر توڑ دو، وضو اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. اس کے دو معنی، وضو اے معنی کو حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی خامہ خا قسم اٹھاؤ نہیں. پہلا معنی خامہ خا قسم اٹھاؤ نہیں، اور دوسرا معنی وضو اے معنی کو اگر قسم اٹھا بیٹھو تو پھر اس کو نبھاؤ، اس کو خامہ خا توڑو نہیں. غزال کا یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک لکم واسطے تمہارے آیات ہی آیات اپنی تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر مسئلہ آیا قسم کا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. سورت البقرہ میں مسئلہ گزر گیا قسم کا، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا قسم کی تین قسمیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموض، اور ایک ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ سورت البقرہ میں یمین غموض کا مسئلہ تھا، اور جہاں سورت المائدہ میں وہاں پر بھی میں نے کہا کہ یہاں یمین منعقدہ کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے. یمین لغو کیا ہے؟ اس کی دو تفصیلیں ہیں. یمین لغو بے فائدہ قسم، اس کی دو، ایک امام شافعی رحمہ اللہ نے کی. امام شافعی فرماتے ہیں یہ جو عام عرف اور عادت میں بولتے رہتے ہیں ایمان سے خدا کی قسم، قسمیں قسمیں، یہ جو خام خام پر یہ لفظ جاری ہو جاتے ہیں تو یہ ہے یمین لغو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یمین لغو ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھانا لیکن اس کے گمان میں تھا کہ یہ کام ہوا، اور اس یہ اپنے گمان میں سچی قسم اٹھاتا ہے تو یہ یمین لغو ہے، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں تھا. ایک آدمی ماضی پر قسم اٹھاتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر، اور اس گمان اور یقین سے کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں لیکن قسم واقع کے خلاف ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یمین لغو، جان بول کے نہیں، اس کے یقین تھا کہ سچی قسم اٹھا رہا ہے لیکن قسم اگر خلاف واقع ہو گئی تو وہ کیا ہوگی؟ یمین لغو. ہاں شام جی کا بولنے والا ہے کوئی پروگرام نہیں آپ کا، سارے ایسے بیٹھے ہیں جیسے تعزیت پہ بیٹھے. اچھا جی دیکھو، یمین غموض کا مطلب ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، اور یمین منعقدہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم اٹھانا. یمین منعقدہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. یمین لغو پر گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، اور یمین جو غموض ہے اس پر گناہ ہے، بڑا زبردست سخت گناہ ہے. اے بھی غموض ہوتے سے، یعنی جان بوجھ کر کوئی قسم اٹھاتا ہے جھوٹی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ہوتا دے گا، جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اس لیے اس سے سچے دل سے توبہ کرنی ضروری ہے. اور جو یمین منعقدہ مستقبل کے بارے میں ہے اس کے بارے میں یہاں کفارہ ذکر کیا، اس کے لیے کفارہ، اس کا کفارہ بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا اگر توڑ دی تو. فکفارہ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ذکر کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانا ہوگا من اوساطے، درمیانہ کھانا ہوگا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اور کس وقت ہو، اور اگر کھانا نہیں تو پھر دوسری صورت ہے کہ ان کے کپڑے دے دو 10 مساکین کے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تحریر و رقبہ دے دو، گردن آزاد کرو. تحریر و رقبہ آج کے زمانے میں نہیں، رقبہ دے غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، بس یہ پہلے اختیار ہے 10 مسکینوں کو کھانے کھلانے کا، یا کپڑا پہنانے کا یا تحریر رقبہ آگے مل لم جزر ان تینوں کے ساتھ لگے گا. جو ان تینوں میں سے ایک کو بھی نہیں پاتا فصیام و ثلاثت ایام تو روزے رکھنی ہی تین دن. میں نے بتا دیا دوسری قرات میں متتابعات آ چکا ہے کہ یہ روزے لگاتار اور مسلسل ہوں گے تین دن تک. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ غریب آدمی ہے, دس مسکینوں کو روٹی بھی نہیں دے سکتا اور دو کپڑے بھی نہیں دے سکتا, تو پھر اس کے لیے تین دن روزے رکھنی ہی. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تو آیت کا مطلب ہے. اب یہاں پر سوال ہے کہ لا یؤاخذکم کا لا تحرموا کے ساتھ کیا ربط ہے, کیا جوڑ اور تعلق ہے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہاں جوڑ اور تعلق بالکل صاف ہے کہ لا تحرموا طیبات بھی, طیب چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. جس طرح وہاں طیب اور پاک چیز کو حرام قرار دیا گیا, اسی طرح قسم میں ایک مباح چیز کو اپنے اوپر روک دیا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا. یہ دونوں کی کیا ہے مناسبت, غیر اللہ کی تحریم والی چیز وہ طیب تھی اور اس طیب چیز سے رک گیا. اسی طرح ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا, وہ کام کرنا اس کے لیے مباح تھا جائز تھا, تو قسم اٹھانے والا اس سے بھی رک گیا. یہ دونوں میں رکنے والا معنی ہے, پہلے میں بھی دوسرے میں بھی, یہ اس کا ربط بن گیا اور مناسبت بن گئی. یہ حضرت کی یہ تحقیق ہے. باقی علماء نے اور بھی اس کے ربط بیان کیے لیکن مقصد صرف کسی طریقے سے بھی ربط لگ جائے وہ ٹھیک ہے. ذالک یبین اللہ یا ایھا الذین آمنوا, نیازات سے غیر اللہ کا بیان. یہاں ہوگا کہ غیر کی نیازیں مت دو اے ایمان والو. انما الخمر, بے شک خمر شراب, والمیسر جوا, والانصاب اور نصب پر ذبیہ, والازلام اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا, رجس من عمل شیطان, رجس یہ میرا گند ہے, من عمل شیطان اور شیطان کی کارروائی ہے, فاجتنبو ہو بس بچو اس سے, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں انما الخمر, خمر تو واضح ہے کیا شراب. اگر وقت ہوا تو غیر مقلدوں کا ایک اعتراض ہے نبی پر, اس پر میں بات کروں گا لیکن آج نہیں. انما الخمر, یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب دو دفعہ آیا پہلے بھی, یہ پہلی آیت بھی منافع بھی ذکر کیے نقصان بھی ذکر کیے. پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, پھر یہاں پر آ کر یہ آیت ہے کہ بالکل یا شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا. انما الخمر, بے شک خمر, خمر مخامرۃ العقل سے ہے, یعنی وہ نشا جس سے عقل مغلوب ہو جائے اور عقل ٹھکانے پہ نہ رہے, وہ نشا خمر. اب اس کے بارے میں فقہا کے مذاہب وغیرہ وہ لمبی تفصیل ہے. انما الخمر والمیسر, میسر سے مراد جوا, لاٹری اور جوا کی سب قسمیں, یہ سب کی سب حرام ہے. بل انصاب, انصاب سے مراد وہاں مشرکین عرب جن تھانوں پر اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا حوالہ میں دے چکا ہوں, حضرت فرماتی ہیں یہاں پر بھی لکھا ہے نشان آئے معبودان باطل. اب شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک لوگ مزاروں پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کی نیازیں اور غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, یا امام حسین کے نام کا نیاز, یا ان کے پنجے پر ذبیحہ, یا تھان پر ذبیحہ, یا قبروں پر ذبیحہ, مزاروں پر ذبیحہ, یہ غیر اللہ کی نیازیں, یہ حرام ہیں. اور الاضلاع، یہ الاضلاع کی پہلے میں مثال کر چکا ہوں، الاضلاع تینوں سے قسمت معلوم کرنا. اور اس کے ضمن میں حیران ہوا کہ غلام رسول شہیدی بریلوی ہو کر اس نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، بریلوی مولوی، لیکن جہاں پر اس بےمان نے بھی بات کی لکھ دی اور کہتا ہے بل ازلام، ساتھ حدیثیں بھی ذکر کر دی بیان القرآن میں، کہتا ہے یہ جو مولویوں کے پاس جاتی ہے نا کتاب سے حساب کرانے کے لیے، اور قرآن سے مولوی حساب کرتا ہے کہ فلاں ہو گیا فلاں، تو کہتا ہے یہ پکا مشرک ہے اور قرآن کا مرک ہے. یہ کس نے لکھا؟ غلام رسول مفتی شفیع صاحب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی اور فقہا نے بھی یہی بات لکھی. اس لیے ذرا خیال کرو، آج کل یہ تستقسبو بالاضلام والے شیاطین وہ تھے، آپ کو وہاں پر حساب کتاب کریں گے. تو جو آدمی یاد رکھ لو قرآن سے حساب کر کے بتاتا ہے وہ بھی کافر ہے، کتاب سے حساب کر کے بتاتا ہے وہ بھی کافر ہے، انگوٹھے پر سیاہی لگا کر بتاتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور چرخا پھیر کر بتاتا ہے وہ بھی الو کا چرخا کافر ہے. سمجھیے بات یا نہیں؟ یا کہتا ہے مجھے جن آ کر بتاتی ہے وہ بھی کافر ہے. یہ مسئلہ بالکل صاف مسئلہ ہے، اور اتنا صاف مسئلہ کہ بریلوی بریلوی ہو کر بھی وہ تسلیم کر گیا، جس میں آج کا یہ دیوبندی پھنسا ہوا ہے. ہاں دیکھو، بل ازلام رج تم من عمل شیطان، میرا گند ہے من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے، سجتا نے کنگو بس بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر اس سے نہ بچے تو کامیابی کوئی نہیں، سیدھے جہنم میں جاؤ گے. انما یرید الشیطان، یا فرمایا شیطان جو ہے علت ذکر کی، ارادہ کرتا ہے شیطان. اب ذرا خیال کرنا، اوپر چار چیزیں تھیں، گن لو ذرا، انما ول، یہ چار چیزوں کی حرمت کا ذکر تھا، لیکن قرآن پاک دو کی علت بیان کرے گا، دو کی علت بیان نہیں کرے گا. جہاں انما یرید، جہاں سے دو کی علت ذکر کی جا رہی ہے، خمر کی، شراب اور جوئے کی علت، یہ کیوں حرام ہے؟ کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ واقع کرے تمہارے درمیان، ڈال کے تمہارے درمیان العذابتا دشمنی والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر، خمر شراب کی اور جوا میں، اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور خصوصاً نماز سے، خصوصی طور پر نماز سے. تو جوئے اور شراب کی حرمت کی وجہ بیان کر دی کہ شیطان کا مقصد تمہیں لڑانا ہے اور اللہ کی یاد اور مسئلے سے غافل کرنا ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا. اور اگر سوچا جائے تو ساری جڑ خرابی کی شراب اور جوا ہے، اس کے اندر ساری لڑائیاں جب شراب آدمی پیئے تو اگر ٹھکانے پہ نہیں، نہ بیوی کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، اور نہ بہر مارم کا پتہ، نہ مارم کا پتہ، تو ام الخبائث جو کہا گیا شراب کو، اور اس بری وجہ بنتی ہے لڑائیوں کی. اور اسی طرح یہ جوا، جوا بازی، یہ بھی آپس میں دشمنی اور شکار اس کا سبب بنتا ہے، یہ بیان کیا. لیکن اللہ رب العزت نے الانصاب والازلام کی حرمت کی علت بیان نہیں کی کہ وہ کیوں حرام کیے. تو اس کی علت میں پہلے بتا چکا ہوں، الانصاب والازلام اس کا تعلق ہے شرک کے ساتھ، اور شرک عقلاً کبھی ہے، ہر عاقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شرک کبھی چیز ہے تو وہ واضح تھی جس کا تعلق شرک کے ساتھ تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذکر، اس کی علت کو یہاں پر بیان نہیں کیا. پھر خمرے ہو گیا، ذکر اللہ بعد الصلاۃ فہل انتم منتہون، استفہام طلب ہی ہے، کیا مطلب؟ کیا تم رکو گے اس سے، چھوڑو گے، یعنی چھوڑ دو، یہ طلب والا معنی ہے. اطیع اللہ، یہ اصول بہت اول، اطاعت کرو اللہ کی، فاطیع الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وحذروا اور بچو مخالفت احکام سے، وحذروا کا معنی بچو مخالفت احکام سے، فان تبلیتم اگر تم نے منہ پھیرا، فاعلموا انما علی رسولنا، مطلب ہے اگر تم نے یہ بات نہ مانی پھر یقین کر لو کہ سوائے اس کے نہیں کہ اوپر ہمارے رسول کے البلاغ المبین مسئلہ کھول کر بیان کرنا ہے، رسول کی ڈیوٹی ہے مسئلہ بیان کرنا، اگر تم نہیں مانو گے تو منمانا رسول کی ڈیوٹی نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت تمہیں پکڑے گا، لیسا علی الذین آمنوا نہیں ہے اوپر ان کے، آمنوا جنہوں نے مسئلہ مانا، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ یا اللہ اب تک جو حرام کھایا اس کا کیا بنے گا، سوال یہ ہے کہ اب تک پتہ نہیں تھا غیر اللہ کے نام کی بڑی بڑی نعمتیں، دیگیں اور چاول، حلوے، بکرے، چھترے، یہ سارے ہم نے کھائے ہیں اور اب کیا بنے گا، یہ سوال مقدر ہے، اللہ فرماتے ہیں اس حکم سمجھنے سے پہلے جو کھائے گئے ہیں ان پر گناہ نہیں ہوگا، نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہاں بھی الصالحات اور کام کیے بھلے، گناہوں کوئی گناہ بھی ماں بھی اس کے تائمون جو وہ پہلے کھا چکے ہیں، تائمون کا کیا معنی جو پہلے، ان پر کوئی گناہ، اور پرانے پرانے سارے بکرے چھترے ہضم ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، اذا لیکن شرط ہے، اذا ما جب کہ وہ اتقوا بچتے رہے، اب ان کے قریب نہ گئے، اب بھی اگر کھاتے رہے تو پھر معافی کوئی نہیں ہے، ہاں جب تک کہ جب بچتے رہے اس سے، یہ پہلا درجہ ہے، وآمنوا اور مسئلہ مانا، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، ثم اتقوا پھر بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان لایا، ثم اتقوا پھر بچتے رہے، وآتنوا اور نیکی کی، جہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے، ایک تو آمنوا کا تکرار ہے اور دوسرا تکرار ہے اتقوا اتقوا اتقوا، بار بار کہا گیا بچتے رہے، تو یہاں پر ذرا ذہن میں رکھ لو، پہلا جو ہے متقوا اس سے مراد ہے شرک سے بچنا، اور دوسرا جو ہے اتقوا اس سے مراد ہے دبائیے شرک سے بچنا، اور تیسرا جو ہے اتقوا یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ، اونچا درجہ، کہ ایسے مباحات سے بھی بچ جانا جو اللہ کی یاد سے آر بنتے ہیں اور معنی بنتے ہیں، کتنے آگے اتقوا تین، پہلے اتقوا سے کس سے روکا گیا شرک سے، دوسرے اتقوا سے شرک کے دبائی، اور تیسرا اتقوا سے یعنی اونچا درجہ تقوی کا اور اعلیٰ درجہ تقوی کا مباحات کا ترک، جو یاد الہی نے وہ معنی بنتا ہو، وہ احسنوا اور اسی طرح پہلے آمنوا مسئلہ مانا، دوسرا آمنوا مسئلے پہ پکے ہو گئے، اور تیسرا احسنوا ذکر کیا کہ اس ایمان کا کمال درجہ حاصل کر لیا، احسنوا کیا ہے، ایمان کا کمال درجہ حاصل کر لیا، نیچے لکھا ہے کہ کما جا فی الحدیث ہے ان تعبد اللہ انا کا ترا ہو ان لم تکن ترا ہو ان ذرا کا، یہ بات میں سمجھا چکا ہوں، اللہ جو حب الموسنین اللہ پسند کرتا ہے الموسنین نیکی کرنے والوں کو جن کا جو درجے احسان میں پہنچے ہوئے ہیں، چاہے تیارے سے پڑھنا نہیں ہے، چاہے پہلے تو نہیں بھی دیا، چاہے سبق کو شروع کرنے سے پہلے پی لیا کریں، ہاں لیکن میں آپ کا جو ترتیب دیکھ رہا ہوں, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ سبا کل صبح 6 بجے شروع کریں اور رات کو چھٹی کریں. ہاں تو کیونکہ آپ رات کو پڑھتے چڑھتے نہیں, یہ مجھے بھی معلوم ہے, کچھ ڈوٹیوں پر, کچھ پارک میں, کچھ کمروں میں, اور اس طرح کرتے ہیں. اس دفعہ کچھ فارغ زیادہ میں خیال تجویز ہے. ہاں جو پکے پکے فارغ ہیں نا ان کو پکے فارغ کرو, پکے ذرا خیال کرو. میں نے پہلے آپ کو بتایا نا امیر صاحب چند اور عمران مقرر کرو آگے, پھر ایک آدمی گشت کرے جو زیادہ صرف کھانے پینے کے لیے تشریف لے آئے تو ان کی ہمیں ضرورت نہیں, سبق اٹینڈ نہیں کر سکتا اس کو پھر پکا جب پتہ چل جائے. زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, قرآن اگر پڑھنے آئے تو زیادتی نہ ہو, لیکن اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو فاعتدوا, ہاں پھر اس پر عمل ضروری ہے. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اعادہ تحریمات اللہ, آج تھوڑا سا صبر کر کے دیکھو اس سے نکل جائے ذرا. اے ایمان والو لا یبلونکم, البتہ ضرور کی ضرور آزمائے گا تم کو اللہ بے شیئن من الصید, بے شیئن ساتھ کسی چیز کے, یعنی شکار سے. یا مسئلہ آ رہا ہے اعادہ تحریمات اللہ, اللہ کی تحریموں کو برحال رکھو. جب حج پہ جاؤ گے یا حرم میں پہنچو گے تو وہاں پر اللہ آزمائش کرے گا بے شیئن من الصید, کسی چیز کے ساتھ, یعنی شکار سے. شکار کرنا حرم میں منع ہے تو وہاں شکار سامنے آ جائے گا, تنالہ, اور آپ کو پتا ہے شکاری آدمی ہو اور شکار سامنے آ جائے. ہم حضروں میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک بزرگ تھے, ابھی زندہ ہے, اور وہ امام صاحب فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہمارے ساتھی تھے مولانا ابرار صاحب, بڑے اچھے تھے, اسمبا مسمبا, وہ وہاں پر امام تھے. تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب تو نہیں تھا, ایسے صوفی تھا. تو اس نے چلا لگایا, چلا سے واپس آیا, موچھیں چوچھیں بھی ماشاء اللہ صاف, سر بھی صاف, اور فضائل اعمال کی تلاوت کی نماز کے بعد. وہ سنائی ان کو, اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلا نا دلی پر تو وہاں ڈھول بج رہا تھا, شادی آ رہی تھی. اس نے پتلی پھینک کے ادھر پھینکی اور وہ لوگ ناچ رہے تھے, یہ بھی ناچنا شروع کر دیا, ڈانس شروع کر دیا. اور بھی تھا, تاڑی بھی رکھی ہوئی تھی, چلا بھی لگا ہوا تھا, پوچھے بھی نہیں تھی, ان کے ساتھ ناچنا شروع ہو گیا. خیر مولانا ابرار صاحب رحمہ اللہ کو پتا چل گیا اس نے یہ بےمانی کی ہے. خیر وہ آیا, مولانا اس کو سمجھاتے ہیں اور بےمانا تو نے اپنی فضائل اعمال پڑھی اور باہر نکلا تو ڈھول پہ ناچنا شروع کر دیا, یہ کیا تک بنتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہاں مسجد کے اندر کھڑا تھا, کہتا ہے استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈھول ہم دیکھے نا تو ہمارے پاؤں اکھڑ جاتے, ہمارے پاؤں ہم رہ نہیں سکتے. تو جو شکاری آدمی ہو نا تو شکار دیکھ کر اس کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں اور پیر پٹی رہنے. اس لیے فرمایا کہ وہاں جاؤ گے حرم میں تو اللہ رب العزت شکار کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے, تنال ہوئی کو شکار سامنے ہوگا کہ لے سکے گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. لے یا لاما, امام بخاری اور دیگر حضرات فرماتے ہیں لے یا لام اللہ کا مانا لے یوز ہیر اللہ, لے یوز ہیر اللہ, اللہ اس کو ظاہر کرے گا, اللہ ظاہر کرے گا کس کو, میں یا خاک دل گئے دے. اب ذرا خیال کرنا یہ دار و مدار اس جملے پر, میں یا خاک دل گئے دے, کون ڈرتا ہے اس اللہ سے اس کو عالم الغیب سمجھ کر. دل غیب کا حاصل مانا کر رہا ہوں, حاصل, کوئی مولوی بگڑ ہی نہ جائے. دل غیب کا حاصل مانا کہ کون ڈرتا ہے بن دیکھے, یعنی غیبانہ طور پہ یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس کو غیب کا پتہ ہے, وہ عالم الغیب ہے, یہ مطلب ہے. تو اب ذرا خیال کرنا, جہاں پر فرمایا یا جہاں علت ذکر کی اور کسی مقام پہ علت نہیں ذکر کی. یہاں فرمایا کہ تحریمات اللہ کو اس لیے قائم رکھنا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. تحریمات اللہ کو اس لیے قائم رکھنا کہ عقیدہ یہی ہو کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. اب یہ مسئلہ نکل آیا. اور غیر کی تحریموں کو اس لیے برحال نہیں رکھنا کہ وہ غیب دان نہیں. اللہ کی نیازیں اس لیے دینی ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے. غیر کی نیازیں اس لیے نہیں دینی کہ وہ غیب دان نہیں ہے. یہ یہاں سے نکلا. میں یخافہ بالغیب. میں یخاف کون ڈرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے. یعنی یہ عقیدہ رکھ کے کہ وہ غیب کے حال کو بھی جانتا ہے, وہ عالم الغیب ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, بس جو کوئی زیادتی کرے گا یعنی حکم توڑے گا بعد اس تحریم کے, فلہ عذاب علیم, بس بعد سے اس کے عذاب دردناک ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, تو مطلب کیا ہے؟ شکار تمہارے سامنے آئے گا, تمہارے ہاتھ بھی پہنچ سکیں گے, نیزے بھی, لیکن خبردار اس کے قریب نہیں جانا. وہ میرے حرم کی تحریمیں ہیں اور میرے حرم کا ادب ہے, اس شکار کو نہیں چھیڑنا. یہ تحریمات اللہ ہے اور یہ تحریمات رسیف لیے ہیں تاکہ میں کائنات کو بتلاؤں, کائنات پر ظاہر کروں کہ کون میرے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے, اور اس کے اس علم غیب کی وجہ سے وہ زیادتی نہیں کرتا اور وہ تعدی نہیں کرتا. تو ایک ایک بات, یا ایھا الذین آمنوا, یہ اعادہ تحریمات اللہ, اسی کو دوبارہ ذکر کیا. اے ایمان والو, لا تقتلوا الصید, مت قتل کرو. یا قتل ذکر کیا ہے کیونکہ حرم میں اگر شکار ذبح بھی کرے گا تو گرزار ہوگا. محرم شکار کو ذبح بھی کرے تو وہ شکار کیا ہوگا؟ مردار. اس لیے لفظ قتل کا ذکر کیا. نہ قتل کرنا شکار کو, وانتم حرم, اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ احرام میں ہو اور شکار کیا حدود اصل احترام اور ادب حدود حرم کا ہے. ومن قتلہ, اور جو اس کو قتل کرے گا, منکم, تم میں سے, متحمدن, جان بوجھ کر, بس بدلہ اس کا مثل وہ جو قتل کیا ہے, یعنی نہم, پالتو جانوروں سے. کیا مطلب؟ اگر شکار مار دیا تو جتنے پالتو جانور ہیں آپ کے گھروں میں, تو شکار کو دیکھا جائے گا کہ مثلا اس نے ہرنی شکار کی تو بکری لینی پڑے گی, اسی طرح خرگوش مارا بکری کا بچہ دینا پڑے گا, تو پھر اس کو دیکھیں گے اس کی نظیر وہ دینا ضروری ہوگی. یہ من النعم یحکم به, فیصلہ کریں گے ساتھ اس کے, ذبح عدل, دو آدمی انصاف والے, منکم, جو تمہارے تم میں سے ہوں گے مسلمان, حدیان, حدیان, یہ حدی جو پہنچنے والا ہے کعبہ کو, یا کفارتن, یا کفارہ ہوگا, تمام مساکین کو, مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور عدل و ضالے کا, جو اس کے برابر سیامن روزے ہوں گے تاکہ چچے وبال امر ہی اپنے کرتوت کا اف اللہ معاف کر دیا اللہ نے, ہم ما سلفا, جو آپ سے پہلے ہو چکا ہے, اور جو اب کرے گا لوٹے گا, بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. واللہ عزیز ذو انتقام. احل لکم صید البحر, تتمہ ہے تحریمات اللہ کا, حلال کر دیا گیا واسطے تمہارے صید سمندر کا, یعنی صید طعام البحر, مراد مچھلی ہے, طعامہ, اور کھانا اس کا, متاع لکم, واسطے نفع اٹھانے تمہارے, وللطیارہ, اور واسطے مسافروں کے, وحرم علیکم, اور حرام کیا گیا ان پر تمہارے, صید البر, خشکی کا شکار, جب تک کہ تم حرم میں ہو, فتق اللہ, ڈرو اللہ سے, جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ, یہ بیان ہے نیازات اللہ کا, اللہ تعالیٰ کی نیازیں کی مقرر کیا اللہ نے, کعبہ کو البیت الحرام ہر عزت والا قیام للناس جو سبب ہے ذریعہ ہے لوگوں کے قیام کا. تو یہ مسئلہ یاد رکھ لو. پھر کعبۃ اللہ کے فضائل آگے. کعبہ کی وجہ تسبیحہ میں ذکر کر چکا ہوں اور فضائل بھی پہلے سورہ بقرہ میں گزر گئے. تو جہاں پر ایک نیا رابطہ ہے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کعبہ ہی بنائے کائنات کی اول عید اور اول ہے, یعنی کائنات کو بنائے کعبہ سے بھی اور بقائے کائنات کے لیے بھی کعبہ کی حیثیت روح جیسی ہے. اور کس کو جہاں ذکر کیا قیام للناس, یعنی سبب ہے قیام واسطے لوگوں کے, لوگوں کے قیام کا سبب ہے. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی یہ ہے کہ ناس سے مراد ہے اہل مکہ, اور اہل مکہ کی گزران کا ذریعہ کعبہ ہے. اس کعبہ کی وجہ سے اس سنگلاخ وادی جس کا کوئی رخ بھی نہ کرتا, میرے پہاڑ اور میرا خشک ایریا, کوئی بندہ وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا, اس کعبہ دریا بنا کہ ساری دنیا کا رخ ہو گیا اس بستی کی طرف اور اس شہر کی طرف. ایک معنی یہ ہے کہ امن للناس, اور دوسرا معنی للناس عام ہی سارے جہان کے لوگوں کے لیے کعبہ ذریعہ قیام ہے. کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے آخر میں کعبہ منہدم ہو جائے گا, کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا, اور انہدام کعبہ کے بعد ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جس کا نتیجہ قیامت نکلے گی. تو سب سے آخر میں علامات قیامت بھی یہی ہے کہ کعبہ منہدم ہو جائے گا. اور جب کعبے کو گرا دیا جائے گا, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا بھی ذکر کیا, اس کی پتلیوں کا بھی ذکر کیا, اس کے ایریے کا بھی ذکر کیا جو کعبہ اللہ کو گرائے گا, اور کعبہ کے نیچے جو خزانہ دفن ہے اس کو نکالے گا, بہت بڑا سونا. اس کے بعد ساری دنیا میں بگاڑ جس پر قیامت منتج ہوگی. تو اس لحاظ سے قیام للناس لوگوں کے قیام کا کعبہ سبب اور ذریعہ ہے. بشار الحرام اور مہینہ ادب والا, والہدیہ اور ہدی, ہدی وہ اللہ کی نیاز کا جانور ہے جو ہادی لوگ قربانی کرتے ہیں, والہدیہ یہ نیاز اللہ کی نیاز والا جانور, والقلائدہ یہ سورۃ المائدہ کے شروع میں بتا چکا ہوں, والقلائد اور وہ پٹے جو ان جانوروں کے گلوں میں بطور نشانی کے ڈالے جاتے ہیں, قلائد والے یا خود قلائد. ذالک لتعلمون, دیکھو پھر آ گیا, ذالک لتعلمون یہ تحریمات اللہ کیوں رکھی, نیازات اللہ کیوں رکھی, ذالک اس لیے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کہ سب کچھ جاننے والا اللہ, وان اللہ بکل شیء علیم, اور یہ کہ اللہ آسمان و زمین کی بھی ہر چیز جانتا ہے اور ویسے پوری کائنات کا ذرا ذرا جانتا ہے. اعلموا ان اللہ, اور تم یقین کرو کہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اب ذرا سمجھو, اللہ فرماتے ہیں نیازات اللہ, اللہ کی نیازیں بنحال کیوں رکھو, غیر اللہ کی نیازیں کیوں نہ دو, تحریمات اللہ کو کیوں باقی رکھو, تحریمات نیاز کو کیوں اٹھاؤ. وجہ یہ ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, پتہ لگا عالم الغیب صرف اللہ, أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب کار ساز بھی صرف اللہ. یہ اس لیے کرنا ہے, اللہ کی نیازیں اس لیے لینی ہیں کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ, اور پیر فقیر نبی بلی عیسیٰ بی بی مریم ان کی نیازیں اس لیے نہیں دینی کہ وہ سب کچھ کرنے والے بھی نہیں اور سب کچھ جاننے والے بھی نہیں. اصل مدار کسی پر ہے اور اس بنیاد کو ذہن میں رکھنا اگلی ایسے آسان ہو جائیں گی. بات اللہ غفور الرحیم, غفور الرحیم کا بھی ہے کہ کاف ساز ہے, شدید العقاب کا بھی بنتا ہے کہ مختار کل اور کاف ساز کاف ساز ہو. ما علی الرسول, خلیل رسول نہیں ہے اوپر رسول کے الا البلاغ مگر صرف کھول کر بیان کرنا, منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, ترغیب اخلاص کی ہے, اللہ جانتا ہے جو تم بیر کرتے ہو اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث, فرما دیجئے لا یستوی الخبیث ہو والطیب, خبیث اور طیب برابر نہیں. لا یستوی الخبیث ہو والطیب, جہاں خبیث ہے گیارہویں شریف, الخبیث پیر کے نام کا بکرا, الخبیث غیر اللہ کے نام کی نیازیں, یہ اور طیب اللہ کے نام کی نیازیں اور حلال مال. اللہ فرماتی ہیں نہیں برابر حرام اور حلال. کیا لکھا ہے خبیث کے نیچے؟ غیر اللہ کی تعریفیں مقرر کرنا خبیث, غیر اللہ کی نظر نیاز دینا خبیث, اور طیب تعلیمات اللہ نیازات اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کے نام کا بکرا پاک, شیخ جیلانی کے نام کا بکرا پلیت, اللہ کے نام کی نظر نیاز طیب, بزرگوں کے نام کی نظر میں آج میرا سور خبیث. تو فرمایا خیال کرنا یہ دونوں برابر نہیں. بلو آجا باقا, اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے کثرت الخبیث, کثرت خبیث مال کی, خبیث چیز کی, اس اکثریت سے مرعوب نہ ہونا کہ غیر خیر اللہ کی نیازیں دینے والے بڑے ہیں اور ہر دربار پہ دیکھے سکتی ہے. یہ کچھ سارے غلط ہیں. اللہ نے فرمایا خبیث کی کثرت تجھے دھوکہ نہ دے. خبیث زیادہ ہوتا ہے طیب کم ہوتا ہے, لیکن طیب طیب ہے, خبیث خبیث ہے. فتق اللہ, بس ڈرو اللہ سے. یا اولی الالباب, اے عقل والی مخلوق خدا سے ڈرو, ضد نہ کرو. یا اولی الالباب بتا چکا ہوں, اللب العقل الخالص ان التعصب والعناد, یہ پارٹی بازی میں نہ مرو اور قومی جھگڑوں میں نہ مرو اور خدا کی توحید کا مسئلہ سمجھو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا, مت پوچھو, عن اشیاء, ایسی چیزیں, ایسی چیزوں کے متعلق, اگر وہ تمہارے سامنے شہر کی جائیں تو تم برا سمجھو, اور اگر بہت تسال انہا, اور اگر تم نے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں جب اتر رہا ہو قرآن, شہر کر دی جائیں گی بات سے تمہارے, اف اللہ انہا, معاف رکھا اللہ نے ان چیزوں کو, واللہ غفور حلیم, اور اللہ بہت معاف کرنے والا حوصلے والا ہے. اس آیت کی ایک تقریر کل میں کروں گا اور ایک تقریر ابھی سن لو, جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے مطابق. ان تسألوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دی جائیں, ظاہر کر دی جائیں, تو تم مشکل میں پڑ جاؤ اور تم اس کو برا محسوس کرو, اور اگر تم نے سوال کیا نہ ان چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن اور وحی جاری ہے, تو وہ طے کر بھی دی جائیں گی. کیا مطلب؟ جب مسئلہ بیان ہو رہا ہو مبادیات توحید کا, جب مسئلہ بیان ہو رہا ہو مبادیات بنیاد توحید کا, تو وہاں پر ایسے مسئلے نہ چھیڑو جس سے اصل مقصد ہی ختم ہو جائے. جی سمجھ رہی ہے بات؟ جب مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو اور توحید کے مبادیات اصول کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں پر ایسی چیز نہ لکھو کہ یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، واقعہ کربلا کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ایسی گفتگو جو غیر متعلقہ کا ہے مبادی توحید کے. ایک معنی، جب دوسرا معنی یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے توحید کی ابتدائی باتیں ذکر ہو رہی ہوں اور خدا کی توحید کے اصول اور شروع شروع والی باتیں پہلا قاعدہ شروع ہو تو اس پر ایسے سوال نہ کرو جو توحید کی انتہا کے ساتھ جن کا تعلق ہے. پہلے ان کو سمجھاؤ بنیادی مسائل، بنیادی مسائل کے دوران ایسی باتیں نہ چھیڑو جن کا تعلق ہے نتیجے کے ساتھ اور کمال توحید کے ساتھ اور اتمام توحید کے ساتھ، متممات کے ساتھ ہے. کیونکہ ایک آدمی، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی وہ توحید ہی کوئی نہیں سمجھا اور تم اس علاقے میں امام خدا کی رحمت بن کے پہنچ گئے اور تم نے پہلے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کرو، یہ مسئلہ پہلے. حالانکہ پہلے توحید سمجھانی ہے یا یہ شروع کرنا ہے؟ پہلے ان کو کیا سمجھانا ہے؟ توحید. پہلے ان کو توحید کا کوئی پتا نہیں اور تو فرضوں کے پیچھے فرضوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بعد کا مسئلہ ہے. پہلے ان کو مسئلہ توحید سمجھاؤ، انہیں خدا کی تعارف کرواؤ. تو جہاں اس آیت کا جو جہاں مطلب ہے وہ یہی ہے سیاق کے مطابق کہ اے ایمان والو نہ پوچھو ایسی چیزیں جو فضول باتیں، فضول باتیں یا جن کا تعلق ہے یہ متممات توحید کے ساتھ، توحید کے انتہائی مسائل، وہ نہ چھیڑو درمیان میں. اگر وہ ظاہر کر دیے گئے تو تم کو برا محسوس ہوگا، کیا مطلب اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، تم خود پھر پریشان ہو جاؤ گے. بھائی تسألوا عنہا، اگر تم نے سوال کیا نا ان چیزوں کے بارے میں نزول قرآن کے دوران، یعنی بھائی جب جاری ہے تو وہ ظاہر کر بھی دی جائیں گی تمہارے لیے، لیکن اللہ نے جب چھوڑ دیا ان چیزوں کو تم ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو اس سے علماء نے لکھا کہ ایسے سوال عام طور پہ بے وقوف لوگ کرتے ہیں، جس طرح جہاں کہیں کتنے آتی ہے تو اسی آیت کا مثال ہے. مسئلہ ہم کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور چیت والا ایسی بات چھیڑ دیتا ہے جس کا اصل مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، تو مطلب ہے کہ عوام کو ایسی چیزوں میں مت الجھاؤ کہ خدا کی توحید کا مسئلہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائے اور تمہارے علمی مباحث اور علمی چٹکلے وہ اولی حیثیت حاصل کر لیں، جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں طالب علموں کو یہ پڑھایا جاتا ہے آدم کس جنت میں تھے، واہ واہ لوگ کمرے پوج رہا ہے، اس جنت کے مسئلے پہ لڑا جا رہا ہے کہ آدم حقیقی جنت میں تھے یا کوئی عدن کا باغ تھا، یا یہ طالب علموں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کے کپڑے اترے تھے یا جیکٹ اتری تھی، اوپر والی جیکٹ اتری تھی یا کپڑے اترے تھے، یہ مسائل بیان ہو رہی. حالانکہ مسئلہ لوگوں کو خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ جو لاجانی باتیں ہیں جن کا تعلق نہ ایمان سے نہ عقیدے کے، یہ گدھا پانچ چیزوں کو دے کر آواز نکالتا ہے. یہ سب فضولیات، اصحاب کعب کا کتا جھانا تو اس کا رنگ کالا تھا، کیا بات بڑی باقی ہے. ہجرت رات کو ہوئی تھی یا دن کو ہوئی تھی، یہ بھی مسائل ہے. پنجاب کے سارے چوٹی کے مسئلے یہ چل رہے ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو توحید والے مقصد سے ہٹانے والی ہیں. واللہ غفور حلیم، قد سألھا قوم، تاکید پوچھا ان فضول باتوں کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها، پس پھر ہو گئے ساتھ اس کے کافرین انکار کرنے والے. ہاں ما جعل اللہ, یہ مقصودی مسئلہ ہے, تحریمات غیر اللہ نہیں کیا اللہ نے. من بحیرت, کوئی بحیرہ شہیرہ بنا صاحبت, اور کوئی صاحبہ شہبہ بلا وسیلہ دن, اور کوئی وسیلہ شسیلہ بلا حامل, اور کوئی حام شام بلا کن اللہ دینا کا پرو, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جب ترونا اللہ کا دیبا, جب ترونا گھر کے یہ اللہ پر جھوٹ, اکثر ہوں لا جا کے لون, اور اکثر ان کے بے اثر ہیں, ان کا اثر بھی نہیں. کیا مطلب بیان تحریمات ہے؟ بولو بولو, بیان تحریمات ہے غیر اللہ کی تعلیمات کا بیان. چاہے آج آخر میں بھی ہو, یہ ایک تقریر میں کر رہا ہوں, باقی انشاءاللہ کل صبح اس کے مسائل میں بیان کر دوں گا, لیکن ایک دفعہ موٹی سی تقریر ہو جائے, موٹی سی مسئلہ اندر کیا ہے وہ سمجھ آ جائے. ما جعل اللہ من بحیرہ, نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ, بحیرہ جس جانور کا دودھ بزرگوں کے نام کرتے اور کوئی اپنا کام میں نہ لاتا, وہ جانور کیا ہے؟ بحیرہ. اور صاحبہ, صاحبہ جو جانور بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے, جیسے سانڈ, سانڈ وغیرہ, اور وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنتی, درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو, تو کہتے ہیں یہ حضرت صاحب کی ہے, یہ حبل بابے کی ہے اور فلانے کی ہے, اس کے نام پہ چھوڑتے. تو حامی نر اونٹ جو چار پانچ یا دس اونٹنیوں سے چپتی کر لیتا, تو کہتے ہیں اب یہ اونٹ بھی پہنچا ہوا ہے, یہ بابے کے نام کا ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دس بارہ اونٹنیوں کے ساتھ شادی جس کی ہوگی وہ اونٹ بھی پہنچ گیا اور یہ بابے کے نام کا اونٹ ہو گیا. خلاصہ یہ کہ مختلف جانور جیسے آج مشرق چھوڑتا ہے, بابے کی رخت, بابے کا ایریا, فلانا اگر لاہور جاؤ نا تو لاہور والے ایریے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علی حجویری کی نگری ہے, جہاں پر علی حجویری کی حدود ہے, جو وہاں پر سانس خیلوں میں چھوڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے. دیکھو ما جعل اللہ, اور کہتے کیا یہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے تو ایمان جھوٹے ہیں, بلا کن اللہ دینا کا قانون فتوا بھی ساتھ لگایا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جب ترونا اللہ کا دیو دھرتی اوپر اللہ کے میرا جھوٹ, اللہ نے کوئی نہیں یہ بہیرے شہیرے بنائے, بہت سروہم لا یا کے دور بہرا کی لہم, اور جب کہا جائے ان کو کہا لو او الا ما انزل اللہ, طرف اس کے کہ نازل کیا اللہ نے, بکل رسول, اور طرف رسول کے, قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا, کافی ہے ہم کو کہ وہ مذہب جو پایا ہم نے اوپر اس ماں کے آبا انا, اپنے اکابر کو, اپنے بزرگوں کو, ہمارے جو بزرگ جس عقیدے پہ تھے, ہم اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے, قرآن کو مان نہیں سکتے. ہم قرآن کی بات کیسے مانیں؟ ہمارے تو بڑے بڑے اکابر دوسری طرف ہے. اب لو کانا کیا مطلب؟ اونا ہو لو کانا, یہ حمزہ کے بعد معطوف علیہ مقدر ہے, عبارت یہ اجتا بے اونا ہو, کیا ان کی پیروی کریں گے, بلو کانا آبا ہوں لا جالم ان شریا, اگر ہوں باپ دادے ہوں کے کسی چیز کو نہ جانتے ہوں, بلا یا تدول, اور نہ ہدایت یافتا ہوں, ماسٹر کاروی لا جالم ان شریا بلا یا تدول, اور اس طرح کے میرے کبھی نشین جاہل پیر جو خود بھی کافر ہیں دوسروں کو بھی کافر بناتے ہیں, اور میرے چبل چبل بڑے بڑے گدیوں پر بیٹھنے والے لمبے لمبے کرتوں والے بےمان لا یعلمون شیئا, جو دین کا کچھ علم نہیں رکھتے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم. اس آیت کے دو معنی, ایک معنی ہے بے غیرت مولویوں اور ایک معنی اصل ہے. کیا سن رہے ہو؟ یعنی ایک معنی غلط ہے, ایک معنی صحیح ہے. غلط معنی وہ کرتے ہیں جو بالکل دینی غیرت سے آری لوگ ہیں, اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں. ایک معنی ہے بے غیرت مولوی کرتے ہیں وہ معنی, اور ایک معنی مفسرین نے کیا. بے غیرتوں والا معنی پہلے سن لو جو مولویوں نے رٹا لگا رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تم پر اپنی جانیں, تم اپنے ذمہ دار ہو, اپنے عمل کر. تسبیح لے لے ہزار ملکے کی اور داخل ہو جا کمرے میں, تو اپنا خیال رکھ, اپنی آپ نہ دیر میاں کہ اور دی گل نہ چھیڑ میاں, اپنا ذمہ دار بن اور کسی کو مسئلہ نہیں سمجھانا. یہ علیکم انفسکم, لا یضرکم من ضل, نہیں نقصان دیں گے, نہیں نقصان دے گا تم کو وہ شخص جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پہ ہو. یعنی خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور کسی کے سامنے مسئلہ بیان نہ کرو. یہ کس کا معنی ہے؟ بے غیرتوں کا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ چلو بے غیرت نہ کہو, بز دل کہو. بز دل مولویوں پر, مولوی یعنی مولوی کے ساتھ بے غیرت والا لفظ ذرا مناسب نہیں. ایسے ہے حقیقت. اچھا اب ذرا سنو, اس پر سب سے بہترین تقریر ہے علامہ ابن جریر کی, زبردست تقریر ہے, اور اسی کو پسند کیا مولانا حسین علی رحمہ اللہ. اصل تو یہ علامہ ابن جریر نے نقل کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے. فرمایا اولا ہذہ الاخبار ما رویا عن ابی بکر. ابن جریر کہتا ہے کہ سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو ابو بکر صدیق سے مروی ہے. اور مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو, تم پر لازم ہے اپنوں تک مسئلہ پہنچانا. جی, تم پر لازم ہے اپنوں تک مسئلہ پہنچانا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ علیکم انفسکم کا کیا معنی؟ تم پر لازم ہے اپنوں تک مسئلہ پہنچانا, اپنی قوم تک, برادری تک مسئلہ پہنچانا تم پر لازم ہے. اور مسئلہ بھی کون سا؟ لقد کفر, یہ جو مسئلہ پہلے گزر گیا ہے, یا جو الرسول بلغ میں, اور یہ چار مسئلے, نیازات اللہ کا مسئلہ, نیازات عباد کا مسئلہ, تحریمات اللہ کا مسئلہ, تحریمات عباد کا مسئلہ. علیکم انفسکم, تم پر ضروری اور لازم ہے اپنی قوم کو مسئلے سے آگاہ کرنا. لا یضرکم من ضل, نہیں نقصان دے گا باوجود تمہاری, کیا لکھا ہے, تمہاری کوشش کے. جو گمراہ ہو گیا جب تم ہدایت سے ہوئے, یہ تدہ تم کا معنی, جب تم مسئلہ بیان کرنے والے ہوئے. اگر تم مسئلہ بیان کرتے رہے پھر کوئی برادری نہیں مانتی تو جائے جہنم میں, تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ معنی ہے اصل اس آیت کا. تو علیکم انفسکم کا معنی کیا ہے؟ علیکم اعلی دین کم, اپنوں کو مسئلہ کو سمجھاؤ. علیکم انفسکم, اور علیکم اعلیکم، تم پر اپنے اہل، رشتے دار، برادری، قوم، ان کو تو مسئلہ سمجھاؤ. اگر احتد ہے تم کا مانا، اگر تم مسئلہ سمجھاتے رہے نا تو پھر جو گمراہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اصل مانا یہ ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے بھی استاد ہے فرماتے ہیں حاضر ہی او کا تو آیتن فی وجوب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر. فرماتی ہیں یہ آیت جو ہے سب سے زیادہ تاکید کر رہی ہے امر بالمعروف کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی. او کا تو سب سے کبھی اور تاکید والی آیت ہے. اور فإنہ قال آگے فرمایا کہ علیکم انفسکم یعنی علیکم اعلی دینکم بے آئی یا اذا بعضهم بعضا فیرغب بعضهم بعضکم بعضا بالخیرات. بعض بعض تو بات کرتا رہے، ترغیب دیتا رہے بالخیرات، خیرات میں. اور ایک مسئلہ، دوسرا ایک مسئلہ اوپر آپ نے پڑھایا ابھی، ولاکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اس پر ایک عبارت لکھ لو، یفترون علی اللہ ان رؤوسا یفترون علی اللہ الکذب فاما الاطباب العوام اکثرهم لا یاقلون. ان کے مولوی انہیں مسئلے بنا دیتے اور کہتے اللہ نے فرمایا، اور جو عوام ہے وہ اطباء عوام، وہ چبل سی بے وقوف، وہ ان کے پیچھے چل پڑتی. یہ تفسیر کبیر کی عبارت ہے. اذا تدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، اور خبر دے گا تم کو جو تم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا. اب ذرا مسئلہ ہے کافی مشکل، لیکن انشاءاللہ اس کو میں ایک چٹکی میں آسان کر کے پیش کروں گا. انتہائی مشکل مقام ہے یہ. اس سے پہلے تھوڑا سا واقعہ سمجھ لو. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم، یہ بار گئے تجارت پر. ایک مسلمان تھا، دو غیر مسلم تھے، بار تجارت پر گئے. مسلمان کے پاس سامان تھا، ایک اس میں کٹورا تھا بڑا قیمتی سونے کا، اسی طرح اور بھی سامان تھا. تو مسلمان کو موت آنے لگی. موت کے جب آثار ظاہر ہوئے مرض الموت بھی، تو اس نے وہ جو دو کافر تھے ساتھ ان کو سامان دیا اور ساتھ وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے واسطوں تک پہنچا دینا، اور ایک چٹ لکھی اپنے سامان کی فہرست، اور وہ سامان کے اندر فہرست ڈال دی. اور ان کو پتہ نہیں چلا کافروں کو کہ اس نے سامان کی فہرست بھی اندر دے دی ہے. بہرحال وہ دو کافر تھے، انہوں نے کٹورا بڑا پسند آیا، اور کٹورا جو ہے انہوں نے آگے بیچ دیا، اس کی قیمت وصول کی، بچیا جو مال تھا وہ اس کے وارثوں تک پہنچا دیا. وارثوں نے جب دیکھا بھائی اس میں تو فرشت ہے، فرشت موجود ہے کہ فلاں فلاں سامان ہے، تو انہوں نے کہا کہ کٹورا کدھر ہے؟ وہ کٹورا بھی فرشت میں لکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کل کٹورا نہیں تھا. انہوں نے قسم اٹھا دی، قسم اٹھا کر سچے بن گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی کٹورا جو ہے مل گیا کسی دوسرے آدمی کے پاس. وہ کٹورا جو بکتا بکتا وہاں پر پہنچایا، تو اصل جو بارش تھے انہوں نے اس کٹورا کو دیکھ لیا. اب جب تحقیق کی تو کٹورا انہوں نے پہلے دو کافروں نے بیچا تھا، اب کیس بن گیا دوبارہ. اس کو قرآن پاک یاد ذکر کرے گا، ایک تو یہ بات کیا ذہن میں رکھ لو، اس کو یہاں رکھتے ہوئے اب ذرا آیات پر توجہ کر دیئے، دو باتیں سمجھ لیے، پہلے نفس آیت پھر اس کا ماقبل کے ساتھ ربط، لیکن نفس آیت سے پہلے تھوڑی سی ترکیب ہے وہ بھی دیکھ لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، یہ ہے مبتدا، شہادت بینکم یہ ہے مبتدا، آگے لفظ ہے اس نان یہ خبر ہے، لیکن یا حضرت مضاف ہو چکا ہے، مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پہ کھڑا کیا گیا، اصل عبارت ہے شہادت اسنین، شہادت اسنین، اسنان اصل عبارت کیا ہے شہادت نہیں، ہاں بولو بزرگو شہادت اسنین، یہ شہادت اسنین میں کیا ہو چکا ہے، مضاف کو حذف کیا، اور اسنین جو ہے یہ مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا، اور جنہوں نے ہدایت الناس بھی پڑھی ہے وہاں پر بھی عدل کی تعریف کرتے کرتے تحقیقا اور تقدیرا وہاں پر اسی طرح کہتے ہیں، اور دوستوں بزرگوں سے سنا ہے، بہرحال یہ خبر ہے اس کی. اب ذرا دیکھو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں، جب حاضر ہو جائے ایک تمہارے کو موت، یعنی موت قریب آ جائے، حین الوصیہ یعنی وقت وصیت کرنے کے، اسنان شہادت اسنین، دو آدمیوں کی شہادت ہے، دو آدمیوں کی شہادت ہے، پھر دیکھو، پھر دیکھو مانا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، شہادت تمہاری آپس میں، شہادت اسنین، شہادت ہے دو آدمیوں کی، شہادت تمہاری آپس میں، شہادت ہے دو آدمیوں کی، دو آدمیوں کی شہادت ہے. اب پھر دیکھو، اے ایمان والوں، شہادت تمہاری آپس میں، جب حاضر ہو جائے ایک تمہارے کو موت، لین الوصیہ یعنی وقت وصیت کے، اسنین دو آدمیوں کی شہادت ہے، ذبا عدل منکم جو عادل ہوں، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان، اور آخرانے یا دوسرے ہوں، من غیرکم تم سے زیادہ، یعنی کافر، ان انتم اگر ہو تم، مثال کے طور پہ اگر ہو تم مسافر زمین میں، ذراب تم فل اردے سفر کرو زمین میں، باسابت تم بس پہنچے تم کو مصیبت الموت، مصیبت موت کی، تاب سو نہ ہوما، روکو ان دو کو، من بعد صلات بعد نماز کے، یہ بعد صلات کی قید اتفاقی ہے، تغلیظ زمانی یعنی دو وجہ سے، بعد صلات ایک تو مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، اور دوسرا وہ وقت بابرکت ہے، اس میں ذرا جھوٹ بولنا مشکل ہے، اور مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے، بس قسم اٹھائیں دونوں باللہ، اللہ کے نام کی، اگر ہو تمہیں شک، اس میں شک ہو، شک کیا ہے، یعنی جو مارے تھے ان کو شک ہو، یہ اب اس سے کیا مراد ہے، یہ دو کون ہیں، تاب سو نہ ہو ما، اور جو کافر ہیں، دو کون ہیں، دو کافر جنہوں نے وہ کٹورا چھپا لیا تھا، روکو ان دونوں کو بعد نماز کے، بس قسم اٹھائیں وہ دونوں کس کی، اللہ کی، اگر تمہیں اس میں شک ہو، لا نشتری بھی سمانا، قسم میں یہ کہیں گے کہ ہم نہیں لے رہے بھی اس قسم کے ساتھ سمانا کوئی قیمت، ہم یہ قسم پیسوں کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے، بلو کان ادا قربا، اگرچہ ہو وہ قریبی، او جس سے قسم لی گئی ہے، بلا نتم و شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی شہادت کو، شہادت گواہی کو، انا اذن اس وقت، یعنی اگر ہم شہادت چھپائیں تو ہم ہوں گے گناہگاروں سے، بزرگوں سے، بس یہ قسم تو ہو گئی، یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کٹورا چھپا لیا تھا وہ ان سے جو قسم لی جائے. لیکن عید حسیرا اگر ابتلا پائی گئی, ان حسیرا کا معنی اگر ابتلا پائی گئی اللہ انہما اوپر اس بات کے کہ وہ دونوں استحقا اس من کہ وہ ثابت ہو چکا ہے گناہ, یعنی وہ مستحق ہو گئے گناہ کے, جھوٹی قسم اٹھائیے وہ بعد میں کٹورا مل گیا تھا جی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی فآخرانے تو دوسرے دو کھڑے ہوں ان پہلے دو کی جگہ پر, اور پہلے جو دو قسمیں اٹھانے والے تھے ان کی جگہ پہ دوسرے دو وارثوں میں سے کھڑے ہوں من الذین کن سے کھڑے ہوں ان لوگوں سے استحق علیہم, یہی جائے اشکال ہے اس کا ترجمہ دیکھنا, استحق علیہم کہ ثابت کر دیا ان پر پہلوں نے, ثابت کر دیا ان پر پہلوں نے ضرر, ثابت کر دیا ان پر پہلوں نے ضرر, او وارث وارث جو ہے میت کے ہیں الاولیان فیوک سے مان بس وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کی ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے تمہاری تم دونوں کی شہادت کے, وما تدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی انا اس وقت تغلیظ تو نہیں ہے, قسم کو ذرا مغلط کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر زیادتی کی ہو تو اس وقت ہم ہوں گے ظالموں سے, ذالکا اللہ کے تحلیل ادنا, بس یہاں تک کیا سمجھے ہو کہ اوپر کیا لفظ آیا فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم سفر کرو نا زمین میں اور گواہ بنانے ہوں تو اصول یہ ہے کہ دو گواہ بنا لو مسلمان, اگر مسلمان میسر نہ ہوں سفر میں تو دو گواہ بنا لو کافر, پھر جھگڑے کی صورت میں یعنی جس طرح انہوں نے کٹورا چھپا لیا تھا تو وہ جو کٹورے کے چور ہیں ان کو روک دو, ان کو قید کر دو, روک دو بعد نماز کے تاکہ مسلمانوں کا اجتماع ہو, بس وہ قسم اٹھائیں اللہ کے نام کی کہ اگر تم نے شک کیا, یعنی اگر تم نے شک ہے وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کی کہ ہم نے لا نشتری بھی سمانا, اس قسم کے ذریعے ہم مال نہیں لینا چاہتے اگرچہ ہو سا قربا وہ مقسم لہو جتنا قریب بھی, اور ہم شہادت بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی نہیں چھپائیں گے, اگر چھپائیں تو ہم گزرے نہیں, یہ انہوں نے یہ قسم اٹھائی. اب ذرا سمجھنا یہ دو آدمی جن نے کٹورا چھپایا تھا نا ان کی قسم ہو گئی, لیکن کٹورا بعد میں مل دیا, اب جب کٹورا ملا تو میت کے وارثوں سے دو آدمی یہ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے قسم اٹھائی. اب سوال یہ ہے کہ الجمین علی من ادکر ہے, میت کے وارثوں نے کیوں قسم اٹھائی, وہ تو منکر نہیں ہے, تو جواب یہ ہے کہ میت کے وارث ایک حیثیت سے منکر ہے, کیوں کہ وہ پہلے دو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے نام لے کر ہم پہ ظلم کر رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں ہم ظلم نہیں کر رہے, وہ پہلے دو والے کہیں گے کہ تم ہمارا نام لے کر ہم پر کیا کر رہے ہو, ظلم زیادتی کر رہے ہو, اس ظلم اور زیادتی کے دعوے کے یہ تم فارغ ہوئے جو منکر ہوں گے تو اب کی قسم منکر پہ آ رہی ہے تو صحیح پہ نہیں آ رہی, تو سمجھ گیا میں پھر کہوں اچھا جی دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, تو پھر یہ قسم اٹھائیں گے تو فرمایا ذالک ادنا ایاتو, یہ ادنا ہے زیادہ قریب ہے یہ کہ لائیں شہادت علی وجہہا جس طرح اس کا حق ہے, کیا مطلب یہ جو آپ مسلمانوں کے اجتماع میں ان سے قسم اٹھوائیں گے تو یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ شہادت کو وہ صحیح طور پہ ادا کریں گے, علی وجہہا کا معنی صحیح طور پر, او یخافو یا تو اللہ سے ڈر کے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے یا اس چیز سے ڈریں گے کہ اگر جھوٹی گواہی دی نا تو ہماری قسموں کو بالکل رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس خوف سے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاسْمَعُوا، اور بات کو سنو آسان کو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس کا معتبر ربط کیا بنے گا؟ ربط کے لیے ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، نیند کر رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے آپ کو کہا کہ مسئلے کا مدار کیا چیز تھی، مدار یہ تھا کہ عالم الغیب بھی اللہ اور کارساز بھی اللہ. چاروں مسئلوں کا مدار بھی نکلا تھا ماقبل، کہ اللہ کی نیازیں دو، کیونکہ اللہ ہی کارساز اور عالم الغیب ہے. غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب اور کارساز نہیں ہے. جب یہ مسئلہ آیا نیازات اللہ کا اور مدار مسئلے کا، علم غیب اور کارسازی والی صفت بنی، تو اب یہاں فرمایا کہ جب عالم الغیب اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، تو پھر قسم بھی اٹھاؤ اللہ کے نام کی، قسم بھی اٹھاؤ کس کے نام کی؟ یوک سے مان باللہ، یہ بار بار آیا اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، غیر اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھانا. لیکن جو مجرے بولتا ہے خدا کے نام کی قسم سے نہیں ڈرتا. اگر آپ اس کو کہیں نا کہ یہ جو تو پیسوں کا دعویٰ کر رہا ہے تو خدا کے نام کی قسم اٹھا، فوراً اٹھا لے گا. اور اگر اسے کہے نا کہ تو باتے کے دربار سے میں پیسے رکھتا ہوں، وہاں اٹھا، وہاں دیکھو جھجھکتا اور وہاں سے بھاگے گا. بھاگے کا ڈر زیادہ ہے، خدا کا ڈر کوئی نہیں ہے. حضرت حسین کے نام کا کنڈا نہیں کھولے گا، اور قرآن سر پہ اٹھا کے بھی جھوٹی قسم اٹھا لے گا. یہاں مقصد چاہیے ماں قبل کے ساتھ ربط کے، غیب دان بھی اللہ، کار ساز بھی اللہ، لہذا قسم بھی اٹھاؤ تو اللہ کے نام کی اٹھاؤ، کسی غیر کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ. تو مدار مسئلے کا بنا فجب سے مان باللہ، یہ ساروں مدار والی بات ہے. جہاں تک ہو گیا جی، اب ذرا دیکھو یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل سب رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، بس فرمائے گا ماذا اجبتم، کیسے تم قبول کیے گئے. ماذا اجبتم کا معنی کس طرح تم، بولو بولو بس جلدی ختم کرتے ہیں، سارے بولو ماذا، سارا بولو، میں ایک بات یہاں سمجھانی ہے، ماذا کیسے مانیں گے تم. قالوا لا علم لنا، کہیں گے رسول لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، انہ کا انتا، کیونکہ بے شک تو ہی تو ہے، اللہ الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا. اب ذرا سمجھو، یہاں ایک تو نحوی مسئلہ سمجھو، یوم ظرف ہے اور ظرف تقاضا کرتی ہے متعلق کا. اب یوم کو کس کے متعلق کریں گے؟ بعض لوگ نکالتے اذکر یوم یجمع اللہ، یہ یوم سے پہلے نکالیں گے اذکر، لیکن حضرت صاحب مولانا حسین علی کے اللہ کی رحمت ہو وہ کرواتے ہیں نہیں، یوم کے لیے اذکر نکالنے کی ضرورت نہیں، کسی کے اندر فیل ہوگا آگے کھڑا ہے کالو، یوم متعلق ہوگا کس کے، بولو تو میں اب چلوں، یوم متعلق ہوگا کالو، یوم متعلق ہوگا کالو، کس کے متعلق ہوگا. اس پر رضی کا قانون بھی ہے، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر بھی یہ ضابطہ لکھا ہے مفسر بغدادی نے. اب یہاں ذرا دیکھنا، اس کے مطابق میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، سارے رسول کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں، کب کب کہیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل. اب ترجمہ یوں بن جائے گا، اگر یوم کو متعلق قالوا کے بناؤ گے پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھو قالوا لا علم لنا، کہیں گے سارے رسول لا علم لنا, ہمیں کوئی پتہ نہیں, انکا انت علام الغیوب. یہ کب کہیں گے؟ دن جمع کرنے اللہ کے رسولوں کو اور پوچھنے اللہ پاک کے مادہ عجب تم, پوچھنے اللہ پاک کے مادہ عجب تم. کیا مطلب؟ قالو کا قول اس دن ہوگا جب اللہ جمع کرے گا اور رسولوں سے پوچھے گا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ جوما لگ گیا کس کے ساتھ؟ قالو کے ساتھ. مانا صحیح ہو گیا. اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ فرماؤ. ایک تقریر میں کر چکا ہوں مسئلہ علمی غیب. یہاں دو تقریریں دوہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے ساتھی آئے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. ہیں پڑھے تو چھوڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے سمجھ آ جائے. اور ایک تقریر کرتا ہوں مشرکوں کی, مشرکوں والی تقریر, اس کو بھی ذرا سنو. یہ آیت نص کتی ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے. یہ آیت نص کتی ہے کہ انبیاء اور رسل غیب نہیں جانتے. صاف آیت تھی. تو یہاں پر اعلی حضرت احمد رضا خان نے اور مفتی احمد یار گجراتی نے انہوں نے ساتھ کے جو مانا کیا پہلے وہ سنو. وہ کہتے ہیں پتہ تو ہوگا, انبیاء کو پتہ تو ہوگا, پتہ تو ہوگا اسلام کے معنی لا علم والا نہ. سنو سنو, تم بھی مولوی بن رہے ہو. لا علم والا نہ کا معنی آلہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ پتہ تو ہوگا. یہی معنی لگتا ہے لا علم والا نہ کا؟ نہیں. کہتے ہیں پتہ تو ہوگا لیکن دہشت بڑھ جائے گی, دہشت بڑھ جائے گی. جیسے استاد کے سامنے شاگرد آئے نا, پتہ سبق یاد تو ہوتا ہے لیکن سنا نہیں سکتا, جھاکا ہو جائے گا, جھاکا. اور دہشت پڑ جائے گی, انبیاء کے ہوش اڑ جائیں گے, اس لیے جواب نہیں دے سکیں گے. اور جواب جب نہیں دے سکیں گے تو کہہ دیں گے لا علم مالانا. اچھا ایمان سے دیکھو, نبیوں کو پتہ ہو اور پھر کہیں لا علم مالانا, یہ سچ بنے گا یا جھوٹ بنے گا؟ انبیاء کو اگر پتہ ہے اور پھر کہہ رہے ہیں لا علم مالانا, ہمیں کوئی پتہ کچھ نہیں, یہ سچی بات بنے گی یا جھوٹی؟ لیکن یہ بریلوی طریقہ ایسا ہے کہ یہ نام لاد یہ کہتے ہیں ہمارا گندہ عقیدہ کہیں سے تباہ نہ ہو. سب نبیوں کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں کہ نبیوں کو پتہ ہوگا لیکن دہشت کی وجہ سے, چھاتے کی وجہ سے کہہ دیں گے لا علم مالانا, ہمیں پتہ کوئی نہیں. تو بات کو ذرا خوب کر کے سمجھو. اگر نبیوں کو پتہ ہو اور پھر کہیں جھاکے کی وجہ سے یا دہشت کی وجہ سے کہہ دیں کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں, یہ جھوٹ بنے گا یا سچ بنے گا؟ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا عقیدہ بچ جائے, رسولوں کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. میں بس جب یہ ہے ان لوگوں کی زیادت داری اور خوف خدا کتنا ہے لوگوں کے ذہن میں. آپ نے جیسے پڑھا نا, جب دل سخت ہوتا ہے تو آدمی پھر تحریف کرتا ہے اور قصبہ کے قلوب کا بے نتیجہ ہوتا ہے. آپ ذرا نکالے 17-12. لا یحزنہم الفزع الاکبر, جلدی ذرا. لا یحزنہم الفزع 672, ہاں بھائی, آیت نمبر 103. اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لو. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحزن, لا یحزنہم الفزع الاکبر, یہ مقربین انبیاء اولیاء ان کو نئی غم میں ڈالے گی بڑی گھبراہٹ. فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ان کو بڑا استقبال کریں گے فرشتے. قرآن کہتا ہے لا يحزنهم, لا يحزنهم الفزع الاکبر, کہ ان کو بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہیں کرے گی. احمد رضا خان کہتا ہے جی دہشت بڑھ جائے گی، اب قرآن سچا ہے یا احمد رضا خان سچا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کوئی گھبراہٹ، بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی انبیاء کو دہشت میں نہیں ڈالے گی، اور دہشت نہیں پڑے گی کہ ہوش اڑ جائیں، بلکہ انبیاء کرام قیامت کے دن بڑی سے بڑی دہشت سے بھی کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے۔ لہذا یہ مانا کرنا کہ دہشت بڑھ جائے گی لہذا نبی جھوٹ بولیں گے معاذ اللہ، یہ کفریہ مانا ہے اور تحریف قرآن پر مبنی ہے، یہ قرآن مقدس کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ادھر کہتے ہیں ادا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، اللہ نے تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کو بھی کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور انبیاء اور مقربین تو جب قبروں سے نکلیں گے تو استقبال ہوگا، ان کے لیے تو سواریاں سپیچا جائیں گی، تتلقاہ الملائکہ، تو وہاں پر انبیاء پر کوئی دہشت نہیں ہوگی، یہ دہشت گردی خود احمد رضا خان کر رہا ہے۔ تو انبیاء کرام ان کا پرخوف حضور کی نبی کی، لہذا یہ تعبیر سراسر باطل اور تحریف قرآن پر مبنی ہے۔ خیال کرو آپ کے بھی بعض مولوی لکھے، لیکن یہ ہمارا کوئی لکھے ان کا لکھے، یہ سراسر قرآن پاک کا انکار ہے اور سری تعریف ہے۔ یوم یجمع آپ سے مراد ہے نظر پاک کی، ہاں کوئی ہماری جماعت کے نہ سمجھے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اب دوسرا پھر اس کا کیا معنی ہے ماذا اجبتم؟ تو اس کے دو معنی اور ہیں، ایک معنی کیا ہے صاحب مدارک نے اور دیگر حضرات نے کہ اس ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق ہے بوقت تبلیغ کے ساتھ، ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق ہے بوقت تبلیغ، تبلیغ جب تم نے تبلیغ کی تھی تو تمہاری قوم میں تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے ہمیں ان کے ظاہر کا پتہ ہے لیکن باطن کا علم تیرے پاس ہے، ہم ان کے دل کی نہیں جانتے۔ اور یہ معنی اچھی طرح میں سمجھا چکا ہوں، تو سمجھ آیا ہے نہیں آیا؟ اس سوال کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ وقت سے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ پاس پوچھیں گے کہ میرے نبیوں تم نے جب مسئلہ بیان کیا تھا تو اس وقت لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو انبیاء یہ کہیں گے کہ لا علم لنا بباطنہم بباطن امرہم، ان کے اندر کے حال کا ہمیں کوئی پتا نہیں، ہم صرف جانتے ہیں ظاہری پوزیشن کو۔ تو یہ معنی صحیح ہے لیکن مزے والا نہیں، متفق نہیں ہو رہا، جہاں لا نفی جنس کا ہے کوئی معمولی لا نہیں، اور یہ لا نفی جنس کا کہہ رہا ہے کہ قطعاً کوئی پتہ نہیں۔ ایک دوسرا آگے جو لفظ آ رہا ہے انا کا انتا علام الغیوب، یہ جملہ معلل ہے لا علم لنا کے، تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ سوال وقت تبلیغ کا نہیں۔ او بزرگو کون سا جملہ؟ انا کا علام الغیوب، یہ علت ہے لا علم لنا کی، اور یہ علت تب بنے گی کہ اس سوال کا تعلق وقت تبلیغ کے ساتھ نہ ہو۔ اسی پر آپ حضرات کو میں نے کئی حوالے لکھوا دیے، تقریباً 50 مفسر نے یہ یہاں پر لکھا، اور راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصبر ما قال، باقی سب سے زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق وقت تبلیغ کے ساتھ نہیں، بس اس کا تعلق وقت وفات کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ وقت تبلیغ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہے وقت، اور انبیاء سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتوں نے تمہیں کیسے مانا، کس نے تمہیں جا کر پکارا، کس نے نہیں پکارا، اس کا تعلق ہے وفات الانبیاء کے بعد کے ساتھ۔ یہ راضی نے اسی کو ترجیح دی، باقی بھی مفسرین نے یہی بات لکھی۔ اب بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کہیں گے, اللہ فرمائیں گے تمہاری وفات کے بعد تمہاری قومیں کیا کرتی رہی, تو انبیاء آگے جواب دیں گے لا علم لنا, ہمیں کوئی پتا نہیں, لا علم لنا, ہمیں کوئی پتا نہیں, کوئی پتا نہیں, یہ اب ہے ناہر والا بھی تو سارا کوئی ڈھیلا ڈھیلا لگا رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو ذرا سمجھو اس بات کو, لا علم لنا اے بعد وفا دینا, اور نیچے لکھا ہے, نیچے کیا لکھا ہے, اننا علمنا فی وقت حیاتنا بلا نالن ما کان منہم بعد وفاتنا. اب کبیر مطلب یہ ہے کہ یا اللہ انبیاء کہیں گے ہماری وفات کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی, ہمیں پتا کوئی نہیں, توجہ ہے نہیں ہے, ہمیں پتا کچھ پتا نہیں یا بالکل پتا نہیں, یہ بالکل کس لفظ کا معنی ہے, لا نفی جنس کا, کوئی پتا نہیں. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے, انکا انت علام الوجوب, اس لیے کہ سارے غیب جاننا تیری شان ہے, سارے غیب جاننا. دو مسئلے پتا چل گئے, ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ جس نبی ولی پر موت آ جائے دنیا کا حال جاننا غیب جاننے کے مترادف ہے, جب نبی بندر میں چلا گیا تو دنیا کیا ہو گئی غیب, نبی کی وفات کے بعد بندر میں بندر میں چلے جانے کے بعد دنیا کیا بن گئی غیب. لہذا اگر اب کوئی کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی کسی نبی ولی کو پتہ چلتا ہے میری قبر پہ کون آیا, تو یہ اس نبی ولی کو غیب کام سمجھ رہا ہے. سمجھو سمجھو, یہ قرآن ہے, یہ کسی بابے والی لال کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. فرمایا اتنا کا انتا علام الغیوب, یہ علت بندی تب ہے کہ یہ مانا جائے کہ جب نبی پہ موت آ جائے تو دنیا اس کے لیے کیا بن جاتی ہے غیب. تو انبیاء کہتے ہیں اللہ جب ہم پر موت آ گئی تو دنیا ہم سے غیب تھی اور غیب جاننے والا تو ہے, ہم غیب نہیں جانتے. تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد نبی ولی کو پتہ چلتا ہے میری قبر پہ کون آیا, کہ چیری چیرا بیٹھا ہے اور کون نہیں آیا, اس طرح کا معتقد وہ اس نبی ولی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھ رہا ہے, اور جو اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے تو وہ اس طرح کا گزرے کہ جیسے حاجی ابو جہل کا گزرے. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں مسئلہ بالکل صاف, پہلے پڑھ چکی ہو لقد کفر, یہ بھی اسی لقد کفر کا مجرے ہے. ایک اور مسئلہ, یہ جو صوفی صوفی کہتے ہیں عرض اعمال ہوتا ہے, یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. عرض اعمال, یہ سوال رسول پاک سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کیا فرمائیں گے, لا علم لنا, ہمیں کوئی پتا نہیں, کون سا بھی پگڑی والا میرے روزے کی جالی کے ساتھ چمتا رہا, کون مشرق وہاں پر درخواستیں دیتا رہا, کون وہاں پر پنجابی جوڑے بھائی کہتا رہا. یہ جاتے ہیں نا ادھر بریلے ضرور نہیں پڑھتے, پنجابی نظمیں پڑھتے پنجابی, اور پنجابی نظمیں پڑھ کے اوپر دیکھ کے پھر سرتے ان کو لگاتی, اچھا بھائی ابھی بڑا ٹائم ہے تھوڑا سا دیکھ لو, اس کی تقریریں میں چھوڑتا ہوں, صرف آگے ربط لگانا ہے, باقی صبح کریں گے. جو مجھے ما اللہ الرسل, تو جہاں عرض اعمال کی عقید بد اس کی بھی نفی ہو گئی, اور جو قبروں کے احوال ہیں ان کے بھی لا علم لنا, یہ بتا رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہماری قبر پہ کس نے آ کے سلام پڑھا, کس نے صلوات پڑھی, کس نے روزے کی جالی کیوں, ہمیں کوئی پتا نہیں اور کیسے کیسے یہ بےمان پکارتے رہے لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب. بس یہ تھا عام یہ مسئلہ یہ بتوں کے بارے میں ہے یا انبیاء اور رسول کے بارے میں اب عام کے بارے میں ہے یا نبیوں کے بارے میں ہاں یہ ذرا خیال رکھنا. اب ہے تخصیص عبادت تعمیم کیا بولتے ہیں تخصیص عبادت پہلے عام ذکر کیا سب نبیوں کا اب حضرت عیسیٰ کی پکار سب سے زیادہ ہوئی تو اب حضرت عیسیٰ کا واقعہ جدا کر کے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اب میں بالکل سادہ ترجمہ کروں گا آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں یہاں پر اذ قال اللہ یا عیسیٰ سے لے کر اگلے صفحے پہ آؤ اذ قال اللہ یا عیسیٰ تک تقریباً 9 انعامات قرآن ذکر کرے گا لیکن مقصود نہیں بیان کیا. یہ پورا رکوع ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن انعامات یاد کروائیں گے صرف کہ میں نے تجھ پہ فلاں انعام کیا فلاں انعام کیا فلاں انعام کیا. اور جب آگے آئے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم تو آگے پھر انت کنت للناس یہ مقصود ہوگا. پہلے تمہید ہے مقصود یہ ہے ایک دوسرا یہ جو پہلا اذ قال ہے اس ضرب کا متعلق کہاں ہے اس ضرب کا متعلق ہے قال سبحانہ کا اذ قال کا متعلق کیا ہے قال سبحانہ کا ایک. اور جو دوسرا اذ قال کھڑا ہے اس کو متعلق کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پہلے اذ قال کا اعادہ ہے پہلے اذ قال کا متعلق ہے اور وہ ہے قال سبحانہ کا. ایک تو یہ ترجمہ سمجھنا ہے ابھی ذرا سادہ سا ترجمہ دیکھو اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم جس وقت فرمائے گا اللہ پاک اے عیسیٰ بیٹے مریم کے اذکر نعمتی یاد کر میری نعمتوں کو میرے انعامات کو علی کا جو تجھ پر کیے تھے اور تیری امی پر کیے تھے اس ایت کو کا جس وقت کے میں نے تیری یہ ذرا انعامات گنتے ہو اس کو نعمتی علی کا یاد کر میرے انعامات کو جو تجھ پہ میں نے کیے اور تیری امی پر میں نے کیے اس ایت کو کا یہ پہلی نعمت ہے جب میں نے تعریف کی تیری روح قدس کے ساتھ جب سارا لوگ تیرا دشمن تھا تو میں نے جبریل کو تیرے ساتھ چلایا ایک نمبر دو تو کلے منا کپل مہدے جب تیری امی پہ تومت لگ گئی تھی تو میں نے تجھے پنگھوڑے کے اندر بولنے کی قدرت دے دی تو کلے منا سا تو نے کلام کیا لوگوں سے فل مہدے پنگھوڑے کے اندر پکا حلن اور بڑھاپے بھی جب سارے آزاد مستر ہو جاتی اور عام طور پہ بڑھاپے میں حافظے بھی ختم ہو جاتی ہیں میں نے تجھے وہاں پر بھی بولنے کی قدرت دی بحیث علمتو کا نمبر تین اور جب کہ میں نے سکھایا تھا تجھ کو الکتاب والحکمہ قرآن اور سنت اور تورات اور انجیل تورات انجیل کا علم پہلے دیا تھا اور جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو قرآن و حدیث کا علم بھی حضرت عیسیٰ کو عطا کر دیا جائے گا یہ بھی میرا انعام. اور نمبر چار بقید تخلو کو اور جب کہ تم بناتا تھا منت تین کیچڑ سے کہ تہرے شکل پرندے کی بے عزنی میری قدرت سے پس تو پھونک مارتا تھا اس میں بسکون و تیرن ہو جاتا تھا وہ پرندہ بے عزنی میرے اذن سے بتم رہے ہو اور تو درست کرتا تھا الاسما مادر داد اندھے کو بن ابرس اور فرس کی بیماری والے کو بے عزنی میرے حکم سے بعض تخرج الموتا اور جب تو زندہ کرتا تھا زندوں کو دل تخرج الموتا نکالتا تھا زندہ کر کے کس کو قبر والے اگر زندے ہوں تو پھر یہ بات بنتی ہے جو ہو یل موتا تخرج بیمانہ کوئی دوسرے مکان پہ آ چکا ہے اور جب تو زندہ کرتا تھا مردوں کو بے اذنی میرے اذن سے، یہ بار بار آ رہا ہے بے اذنی بے اذنی بے اذنی بے اذنی، کیا تیری طاقت نہیں تھی، یہ میرا اذن تھا، موجزے کی حقیقت بیان کرنا مقصد ہے۔ اور جس وقت کے نمبر کتنا آ گیا، چار کدھر آ گیا، ٹکڑے جل موتا پانچویں بار رہا، ٹکڑے جل موتا تمرے الاقبا پانچ بل ابرس اس تمرے جل موتا یہ چھ ان کا تو سات، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے یعنی تیرے قتل کرنے سے، وہ تو جلوس نکال کے آ گئے تھے، میں نے تجھے اٹھا دیا تھا، اور نمبر آ اچھا اس دیتا ہوں جب آیا تھا تو ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، بکال نزینہ کا پڑھو بس کہا تھا کافروں نے من ہم جو ان میں تھے یہودی ان ہاضا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ معجزات مگر جادو کھلا بکھلا، انہوں نے یہ کہہ دیا بس اور ہری تو نمبر سات ہے آ کے نمبر سات اس او ہری تو ال ہماری جیل، جب میں نے بئی کی یا بئی کا مطلب ہے ان کے دل میں بات ڈالی، کیونکہ ہماری نبی نہیں تھے، ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ یہ ہماری کون ہے، یہ قوم کے نواب ملک اور سردار لوگ تھے، ان کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دے دی، آمنو بھی یہ کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، قالوا آمنا کہا انہوں نے ہم ایمان لائے بشاد گواہ بن جا کہ ہم فرما بردار ہیں، اذ قالا جب کہا ہماریوں نے، یہ اور انعام ہے نمبر نو ہے یا آٹھ ہے، اذ قال الحواریون، ہاں نیند میں سمجھ نہیں آ رہی، اور جب کہا ان ہماریوں نے نباتوں نے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا تو طاقت کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب یہ کہ اتارے ہم پر کھانا آسمان سے، بولیوں کا پرانا کام ہے کھانے میں، مائدہ تم من السماء، انہوں نے پرویش بھی کی کھانا اترے آسمان سے، قال حضرت نے فرمایا ڈرو اللہ پاک سے اگر ہو تم ایمان والے، کیسی الٹی پرمیشیں کرتے ہو، قالو انہوں نے کہا حضرت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بطور تبرک کے کھائیں اس کھانے سے اور مطمئن ہوں دل ہمارے اور جانے ہم تاکہ تو نے ہم سے سچی دعوت دی ہے، ونکونا علیہ اور ہو جائے ہم اوپر ان کے گواہوں سے، ہمارا مقصد ہے آسمانی کھانے کا تبرک کھائیں اور تیری نبوت کی اور تصدیق میں بڑھ جائیں، قال یا عیسیٰ قال عیسیٰ فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا پروردگار ہمارے اتار ہم پر مائدہ من السماء کھانا آسمان سے، ہو جائے ہمارے لیے عید باس خوشی کی لحبہ لینا و آخر لینا ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے و آیتن اور خاص نشانی یعنی موجودہ تیری طرف سے، رزق دے ہم کو بہتر تو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا، قال اللہ اللہ نے فرمایا اندیل منت سے لوہا میں اس کھانے کو نازل کرنے والا ہوں پر تمہارے اور جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم سے بس میں عذاب دے دوں گا اس کو، عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا، لا اعذبہ نہیں وہ عذاب دوں گا اس کو، احدم من العالمین کسی کو بھی جہان والوں سے، مطلب ایسا عذاب دوں گا کہ اور کسی کو اتنا عذاب دے دیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ بس یہاں تک کیا تھے انعامات، یہاں پر میں نے تشریح چھوڑ دی ہے، صرف سادہ کا ترجمہ ہے کہ یہاں تک کیا تھے انعامات، سارے انعامات مقصد کو نہیں بیان کیا، اب مقصد بیان کرنا تھا، اب آیا اِذْ قَالَ اللَّهُ یہ اِذْ قَالَ اللَّهُ پر لکھا ہے اعادہ بوزے خاص، یہ سارے انعامات یاد کروا کے اب فرمائے گا اَنتا قُلتا للناس، یہ مقصد ہے اَنتا قُلتا للناس، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے میرے عیسیٰ پیغمبر میں نے فلا انعام کیا تجھ پہ، فلا انعام کیا، فلا دیا. اچھا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتنا کے زونی بخمیا الہین من دون اللہ کہ بنا لو مجھے اور میری امی کو مشکل کشا سوا اللہ کے. یہ مقصود ہے سارے انعامات یاد کروا کے اللہ فرمائے کہ انت قلت للناس اتنے میں نے تجھے انعام دیے. جس طرح استاد ہوتا ہے نا بلا تشبیہ وہ شاگرد کے ساتھ احسان کر کر کر کر پھر جب کوئی بات سنتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا میں نے تیرے ساتھ اتنی بلائیاں کی اور تو نے یہ سلا دیا مجھے، تو نے یہ لفظ کہے میرے بارے میں. اللہ فرمائیں گے میرا عیسیٰ پیغمبر میں نے تجھ پر کتنے احسان کیے، کسی پر یہ احسان نہیں تھے اور تو نے یہ کہا تھا آتا کلتا للناس اتنا خزونی بہمیا. یہ بات تو نے کی تھی. مشرک کا کرتوت دیکھو نبی پر بھی قید کروا دی ہے. عیسائیوں کے کرتوت کی وجہ سے پیغمبر پہ بھی قید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے انت کلتا للناس اتنا خزونی بہمیا الہین من دون اللہ. من دون اللہ کا معنی بت ہے نا، یہاں پر کیا ہے حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کی امی، حضرت عیسیٰ نبی من دون اللہ، حضرت عیسیٰ کی امی بریہ بھی من دون اللہ. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ پہلے تو کہتے تھے نا بریلر کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے جناب بت ہے، بتوں والی ایسے رہتے آتی. اس کے بعد جب خیر سے ماسٹری پارٹی آئی تو انہوں نے بھی اب شروع کر دیا کہ لا یسمع دعاکم بت، یہ بت بت ہے من دون اللہ سے. حالانکہ مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہے کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں انبیاء اور اولیاء نہیں تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں وہ پکا یہودی ہے. اتمام البرہان کے آخری صفحات پہ بولنا کا فتویٰ ہے وہ خود کا یہودی ہے. بادشاہ صاحب کہتے ہیں میں بھی انہی میں سے ہوں. ہاں بھائی دیکھو الہین من دون اللہ، من دون اللہ کا اطلاق ایک، دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ سوال بوقت تبلیغ کا نہیں، یہ قیامت کے دن کا سوال ہوگا اور بوقت اٹھائے جانے کے بعد کا کہ جب دنیا سے اٹھائے. تو نے لوگوں کو کہا تھا میری اور میری امی کو الہین من دون اللہ، دو الہ بنا لینا اللہ کے سوا. اب لگے گا تالا، اب ذرا تالا لگاؤ، یہ متعلق ہے. کالا سبحانہ کا، پہلے ترجمہ کرو، کالا سبحانہ کا کہیں گے. حدیث میں آتے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہوئے اور جیسے توے پر دانا ہوتا ہے نا گرم توے پر تو وہ توا اس کو جگہ نہیں دیتا، تو حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے جلال کے سامنے یوں جب سوال ہوگا نا تو ایسے کانپیں گے اور جواب اپنی صفائی پیش کریں گے. پہلی صفائی کالا سبحانہ کا عرض کریں گے یا اللہ تو پاک ہے، تو شریفوں سے پاک ہے. میرا یہی عقیدہ تھا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. سبحان اللہ، پہلا جواب کیا دیں گے؟ سبحانہ کا، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ما یکون، نمبر دو، اور نہیں تھا میرا حق. ما یکون لی، یہ گل میرے نال ڈھکدی نہیں، یہ میری شان نہیں تھی. ان اقول، یہ کہ کہتا میں جو چیز میرا حق کی نہیں بنتی تھی. میں انسان تھا، تو سبحان، تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں. ان کنتو، نمبر تین، ان کنتو کنتو ہوں، پکی بات ہے. ان مخفف من المسکل ہے، پکی بات ہے کہ کنتو کنتو ہوں. میں نے کہا تھا ان کو فقد علمتا، نہیں مسکل نہیں ہے، نیم کا سر، یہ اگر کن تو کن تو، اگر میں نے ان کو کہا ہوتا فقد علمتا تحقیق تو اس کو جانتا ہوتا تعلم ما فی نفسی کیونکہ تو جانتا ہے میرے دل کی بات بلا عالم ما فی نفسی اور میں نہیں جانتا تیرے رازوں کو انکا انتا علام الغیوب وہ آ گیا نا اتنا کا انتا کیونکہ تو ہی تو ہے سب غیبوں کو جاننے والا ما کنت لہم میں نے نہیں کہا تھا ان کو الا ما امرتنی بھی مگر وہ مسئلہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا وہ مسئلہ کیا تھا ان اعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی ربی جو میرا بھی رب ہے ربا تم اور تمہارا بھی رب ہے سمجھ رہی ہے بات یہ ساری صفائی پیش ہو رہی ہے سبحانہ کا تیری ذات شریکوں سے پاس ما یکون لی میرا حق نہیں بنتا تھا ان کن تو کن تو اگر میں نے کہا ہوتا تجھے معلوم ہے سب کچھ تو جانتا ہے ما کن تو لاؤن میں نے ساری زندگی مسئلہ توحید بیان کیا ہے اور کن تو علیہم شہیدہ اور تھا میں اوپر ان کے شہیدن خبردار ما تم تو فیہم جب تک ان میں ٹھہرا فلم ما توفیتنی اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا انتر رقیب علیہم پھر تو ہی خبردار تھا ان پر مجھے پتا کوئی نہیں کنتا انتر رقیب اثر والا معنی ہے پھر تو ہی خبردار ہے مجھے کوئی پتا نہیں وانتا لا کل شہید شہید اور تو ہی ہے ہر چیز پر حاضر ناظر اللہ شہید شہید ہر چیز پر حاضر ناظر تو ہی ہے اب لگا لو کالا یہاں پر دیکھو حضرت عیسیٰ پانچ جواب دیے ہیں پانچ یہ ایک جواب کی سکے کتنی ہیں پانچ اب لگاؤ پیچھے اس کا مطالعہ کیا ہے کالا سبحانہ کا آسانی کے ساتھ اذ پہلا اذ مضاف ہے اور قال اللہ سے یہاں تک پورا رکوع مضاف الیہ یہ پورا آگے مضاف الیہ اور جہاں اذ لگ رہا ہے اس کالا سبحانہ کے ساتھ اب دیکھو پہلے اس کا معنی کرو کالا سبحانہ کا کہیں گے عیسیٰ پاک ہے ذات تیری کب کہیں گے جب قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ یہ بات کریں گے انعامات جان دلا کر انت کنت للناس کا سوال کریں گے اس وقت کہیں گے عیسیٰ سبحانہ کا سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے قال سبحانہ کا پہلے معنی کرو کہیں گے حضرت عیسیٰ سبحانہ کا یہ پانچ جواب دیں گے کب اذ قال اللہ جب اللہ یہ نو انعامات یاد کرا کے پوچھیں گے نا انت کنت للناس اس وقت عیسیٰ کہیں گے سبحانہ کا یہ اب بن گیا اب یہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا متعلق نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہاں بھائی مسائل اس میں بہت ہیں صبح انشاءاللہ اس پہ ہم تبصرہ بھی کریں گے ابھی آگے ترجمہ مکمل کر رہا ہوں ان کو حج سے وہ ہم بہن ہم عبادوں کا اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ بندے ہیں تیرے بہن تر پھر ہم اور اگر تو ان کو معاف کر دے بہن کا انتر عزیز الحکیم کیا مطلب حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ یہ جو عیسائی آئے کھڑے ان تو حج سے وہ ہم اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا ان کو اور اگر تو بخش دے ان کو پٹنہ کان عزیز الحکیم یا عزیز کیوں کہا جہاں تو آنا چاہیے تھا غفور مغفرت کے ساتھ صفت غفور کا تعلق ہے یہ تو کہتے ہیں نا پوچھ رہے تھے یہ عیسائی کون تھے پوچھ رہے اور پوچھ رہے قابل بخشش نہیں ہے حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو بخش دے نا مجرے کو تو نے بخشنا نہیں لیکن اگر تو بخش بھی دے ان کو تو عزیز ہے قادر ہے بخشنے پر اور تیرے کاموں کی حکمت ہوتی ہے تجھ پر تو اعتراض بھی کرنے والا ہے مسئلہ مشکل ہے. کیا کہہ رہا ہوں پھر؟ میں نے کہا کہ ان تب پھر کے مناسب کیا تھا؟ الغفور. لیکن الغفور نے ذکر کیا کیوں کہ یہ لوگ کون ہیں پوچھے، اور مشرے کی بخشش ہو سکتی نہیں. حضرت عیسیٰ امر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے فإن هم عبادك تو تیرے بندے ہیں، فإن تغفر لهم اور اگر تو ان کو معاف کر دے فإنك أنت العزيز تو غالب ہے، یعنی قادر ہے، معاف کر سکتا ہے. تو اب سوال ہوگا مشرک کو کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا الحکیم، تیرے فعل پر کسی کو اعتراض کرنے کی بھی ضرورت ہے، تیرے فعل پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. دوسری توجہ صبح دیکھو، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ دن ہے، جن بہت صادقین صدقہم، نفع دے گا سچوں کو سچائی ان کی، مطلب جائے توحیدی بچ جائیں گے. جن بہت صادقین، صدق سے مراد ہے سچا عقیدہ اور سونا عمل، سنت کے مطابق آج اس کا سکہ چلے گا. لہم جنات ان کے باغات ہوں گے، بیٹیوں کی ان باغات کے نیچے نہرے، خالدین فی آبادا، ہمیشہ رہیں گے ان نہروں میں ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ، اللہ ان پہ راضی ہوگا، رضو عنہ وہ اللہ پر راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کی رضا کا مل جانا، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. للہ، آیت آ گئی نا آخری آیت، اس آیت میں پوری سورت کا خلاصہ آ رہا ہے. اب تک جو پڑھا ہے قرآن جملے میں اپنی بات ختم کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. پوری سورت کا خلاصہ یہ نکلا، للہ، کرو مانا شابش، پورا پورا مانا کرو، پورا. آسمانوں زمین اور مابین کے سارے اختیارات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے. لا عیسیٰ و امہ، نہ عیسیٰ کا نہ اس کی ماں کا، نہ عبد القادر جیلانی کا نہ بھلے کا، نہ بہو کا نہ بھلے کا، کسی کا کچھ بھی نہیں. للہ ملک السماوات، ملک کا معنی تصرف، راج، لام اختصاص کا، للہ کی تقدیم حسر کے لیے، ملک کی اضافت استدراج کے لیے. کیا معنی ہوگا؟ آسمان و زمین اور ماں بہن کے سارے اختیارات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے، اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ قادر ہونا یہ اللہ ہی کا خاصا ہے، اور کوئی اس میں شریک نہیں. جب سب کچھ کرنے والا اللہ تو پھر نظر نیاز کے لائق بھی اللہ، اور کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں ہے. یہ آخر میں پوری سورت المائدہ کا خلاصہ بیان کر دیا. وہ آخر کا بنا